الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار دا سورة بقرة دا سلورم حصة انفاق في سبيل الله شروع ده سچتا سو خرچ کوي د خرچنا نفقاتن تنوین د پاره د تحقیرم کوي قلیلتن او کثیرتن دا معنا جامع البیان کړی ده سچې خرچ کوي تاسو د نفقینا لګی یا ډېری یا نظر کوي د نظر نه فین الله یعلمه الله په پوه دې لګ دې ډېر دې فی سبیل الله کوي یا فی سبیل شیطان کوي فی سبیل شیطان بسنګي د الله د قانون نه خلاف رواني او پیسې لګي د لار د شیطان دا نظر کوي د نظر نه په تعدد الله کې یا په معصیت د الله کې نظر د الله د تعدد الله دې او نظر د غیر الله کای د معصیت د الله ده فین الله یعلمه د الله په علم کې دی پاغه سپټ نشته ده مطلب دا ده کلګ ده یا ډیر ده په کم جوړ شه ده صحیح ده یا غلط ده دا غي مطلب د جانب د الله نه ملاویږي و ما للظالمین من انصار نیشتے لپرد ظالمان و من انصار امدادی حیث امدادی نیشتے دیتا من استغراقی ہوئی ظالمی دلتا مانے دا نظر تا ہوئی مانے دا زکاة تا ہوئی زکاة نا دا کئی عشر نا دا کئی نظر پر آغل دے نیا دا کئی دے پا ظالمی نو کشمار شو کم سڑے چی نظر دے غیر اللہ کے دے غٹ ظالم دے په شرک مبتلا دے نیشتے ظالمین لو پارا من انصار امدادی انصارن ینصروہ امدادیان چی دے امدادو کی دا غازاب نا چی دے اللہ دے طرف راشی سوک سنشی کولے نن دا پا سالم دنیا را غل دا خبرہ زما پا خیال سارا چی دا سی چرت مخ کی ندے شوی زکن آیا جن دا پترا سوکا کنا کستا سا توان رسی گی ان تو بدو صدقات فنعما هيا کتاسو یعنی سرګندواله او کای په صدقاتو کې نو ډیره خبره ده نعما هيا فنعما هيا ډیره خیسته خبره ده ابن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت داسې ده چې پټواله په تطوع کې نفلی کې افضل ده د علانیانا بی سبعینا زیفا ستر گنا زیاد فائده ده د قرنگی ذکر جاری و ذکر خفی ذکر کئی نه ستر درجی غورا و بہتر ده لیکن چاگا علانیا ضروری و فرض نگلی لازم نگلی کنی ڈبل خان بشی و ان تغفوها کپت صدقه کوئی او ورکه یا غفقرا او تفوا خير لكم وتاسل پار غوري نو ابن عباس سی وای چې پټواله په صدقه نفلی کې افضل ده د علانیه او یا درجه او فریضه صدقه لکه زکات شو عشر شو کوم فرایز دي واجبات دي نو په هغه کې یعنی حضرت حسن وای چې اظهار د زکات احسن ده او اخفاء د تطوع افضل ده دا تفسیر کبیر کې هم راضی خطبی کې راضی جواهر القرآن کې راضی د غتیر شه مضمون چې کوم د ابن عباس روایت هو دا جامع البیان کې هم راضی بیضاوی کې هم راضی دا تفاسیر دا نکتې بیان نه او کتا سرګن نفلی صدقه وکړه چې بلوم شوق راشي مچ چنګي غله کنیت د دکاوی نه شاه عبد القادر رحمه الله وای اگر نیت دکاوی کی نه هو تو خیرات کلی به بهتر ہے کہ اوروں کو شوق آوے، چھپی بھی بہتر ہے کہ لینے والا نہ شرمائے، پٹ صدقہ دی ور کرن حق دا شرم نہ بچ شو، زکا چی دبل نہ شے اغستل پا دے طور سرا غریب سڑی تلگو نگران اخکاری گی. کتا سو پٹا صدقہ ور کرن و تو تو حل فقراء فو خیر لکم، دا بتا سن دیر غرائی پٹوالی کے غروالے دے لری بکی استا سنا استا سو گناہونا اللہ استا سو پاملن ہو خبردار دے لیسانے کا ہدا ہم، دا باش ٹول دا صدقات دے. مفسرین لکی لکا قرطبی شو جواہر شو وای چې سکسان د انصارو نه د دو قرابتونه بنو قریزه سره بنو نذیر سره نو صدقه پاغو نه کوله لپاره د دې چې دو اسلام قبول کی، چې محتاج شو اسلام به قبول کی. دا غي متعلق د آیاتونه راغله چې په دې نه کیږي، د الله خوخی پاغي کیږي. لیسا علیکا هداهم، مدارک تنزیل کی وہی مراد دے دین توفیق دے ہدایت تے، یعنی لیسا علیکا ہداہم پہ اسلام کی دن قول ددو دا ستا طاقت کی ندا، دا ستا طاقت کی ندا، توفیق دے ہدایت دا اللہ کار دے. انما علیک البلاغ، پتا بلاغ دے. کان الناس من الانصار لهم قرابات من بني قريظه والنذير وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبه منهم في ان يسلموا اذا احتاجوا فنزلت ودايات راغه. نبي عليه السلام يوزل وانا وكلت لا تصدقوا الا على اهل دينكم، صدقه اهل دين باني كوي لا على المشركين تشبوشي نو الله دايات راوليغو. بیا نبی علیہ السلام وینا وکړه تصدقوا علی اهل الادیان کلها، پټول باندې نفلی صدقه پاغو کیږي په دې نیت باندې چې ردو اسلام ته راغب شي. ډیره خیسته خبره ده، فرضی صدقات چې دی هغه پاغو باندې به ونی شي. لیس علیک هداهم، هداهم توفیق ده هدایت مراد ده نسب یو وی، لیکن الله هدایت ورکه چاته خوخی سچ خرج کوي د خیر نه، مال ته خیر وي چې په خیر سره دی ګټلې دي نو خیر دی. فلیان فسقون، دا ځان لپاره ده. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون دا بظاهر خبر دی، جلالین کې وای خبر دی په معنا ده نه دی، یعنی معنا په کې دی انشاءالله، یعنی بغیر د الله د رضامندۍ نه څه شی مخرج کوي. کور کے بچوں بانے خرچہ کا نو ثواب نیت ہو ساتا، چمگاون کے خپل خپلوان تو سشے ور کینو پدی کے کی صدقی نیت ہو ساتا، تا نیت بانی سو پیسی نے لگی. دا خبر پمانا در نہ دے صورتن، دا خبر دے مانن دا انشاء دا، یعنی مخرج کوئی الا ابتغاء وجه اللہ، مگر لفر در زمان دے دا اللہ. دا ټول کال کې ته خرچه په بچو باندې کوي، په دې کې خپل نیت صفا وساته. دا نیتو کا بدو با دین زده کوم، دو با دین زده کوي، دا به عالمان شي. الا ابتغاء وجه الله، جلالین کې وای ثواب بدلا اغراض دنیاوی نه. وما تنفقوا، دا جمله تاکید د اولاد، جلالین کې وای سچ خرج کوئی د خیر نه یوفا الیکم، تاسو ته بدله ملاوشی. یوفا مضاری مجهول دا، دل پر نه فعل محذوف ته، نو جلالین کی وای یوفا الیکم جزاءه، دا غی بدله به تاسو ته ملاوشی. وانتم لا تظلمون، په تاسو به ظلم نه شي. ماشاءالله، اوس دا بچاله ورکای عمرولا مالدارولا، نن سونه زکات ته تقریبا داسې معلومیږي چې په دنیاي تعلیم لګي، په دینی تعلیم څوک نه لګي. نو کته په دینی تعلیم لګي ان شاء الله ستا دنیا اخر دواړه به سم شي. للفقراء، دا خبر دې دل پر مبتدا محذوف تا، نصفی وي هذه الصدقات للفقراء، دا صدقات دا لپاره د فقراو دي، هغه فقراء احصروا في سبيل الله، چې قید شوی دی په لارې د الله کې. ابن عباس مدارک او هر تفسیر کې وايي مراد دین اصحاب صفه دي. نو اصحاب صفه دا مسجد نبوي کې د حضور د روزه نه شاته لغونه زیاده فوټ مقدار با یا غینه کم به داغي بلندی وي. په دې کې با ناس تو غریبانان صحابه غو به دین زده کو. دین یو مسله ثابت شو چې دین غریب غربا زده کوي. دین غریب غربا زده کوي. په دې کې د الله سه حکمت ته دا صدقات لپاره د فقرا او دي هغه فقرا او سرو چې قید شوی دی په لار د الله کې. نن په سالمه دنیا دینی مدارس دي، خانقاهونه دي، مرکزونه دي، په دې کې غریب خلک دین حاصلوي. دا ټول په دې کې راغلو. هر ځای ملګاو کم ځای فائدہ دا غزه کې ولګاو. دا شو قانون لا یستطیعون ضربا فان لری د ضرب ضرب په ګڼو مانو راځي. دې ځای کې جلالین وی ضرب په مانو د سفر دی. نو سفر چې کوي نو دا خپې په دې ځمکه باندې لګي نو ضربن صحیح شو. توان لري ضربن د سفر په ځمکه لشو له منها دنیای کار نه کوي، دین کې لګیا دي. نو طلبا د دنیا، علما د دنیا، غریب غربا د دنیا او هم وخت د دین په کار کې لګیاي. تا ته لارو خودله په دغه ځای کې صرف کا. نن داسې وخت راغی چې د کفر خاوندان او داغو یاران په وزن د ماران داغو کاران د قیدی چې بس دا دینی ځایونه بند شي. کوشش یې دا دی بابا ته خو بنده ستا په قسم باندې دنیا تیر شي دي پیربونو خلک هغونه دې بند کړی. ته به څنګه بند کړې؟ دا د الله په اختیار کې ده. چارو کوونه شو په خپل ذلیل شو. توان نلری زربند سفر پس مکبانی دینی خدماتو کی چلی گیا دی اغو شپان رز دقی خدمت کی دی اغو تا بلی غالتا موقع نمیلاوی گی. دیو جن احکام القرآن کے شیخ زفر احمد عثمانی رحمه اللہ فرمائی چیز علم کار کی لی گئی ہمیشہ آن وغد دنیا سا کار کولی ہو ماننشی. دادا اغو حق شو تا ته زیو خو چې په دې ځای کې صرف کا. نه دینی مدرسو کې چې صرف کړو د ده نفع وشوه. نن سبا دینی مدرسې نهایت په احتیاج کې دي، نهایت په احتیاج کې دي. ګومان کوي الجاهل جاهل اغنیا اغنیا من التعفف د نغوختونا. علم چې حاصلې هغه ته عالم وي، نور کاتی چې غته جاهل وي. الجاهل بحالهم مراد مدارک وي. لقد دي دین خدمتگارانو په حال باندې هغه نه دي خبر، ځکه غته جاهل وي. ابن عباس سب د جاهل معنا کوي من لا يعرفهم، چې کم د دین خدمتگاران دي دی پی جنینا. دنیا کې لوی خلق ته دنیا ډکا ده. گمان کئی پدو الجاہل بے خبر اغنیا من التعفف د نغوختونا. جاہل بے حالهم مراد دے مدارک ہوئی. جاہل من لا یعرفهم مراد دے ابن عباس سے بوئی. تو ای پیجنی بی سیما هم پناخی نغوڑی دخل کنا الحافا پواز اخلو. دا منا بشغ القرآن پختو کی کولا. یا داسی و یا اللہ یسألون الناس سوالا الحافا. او لگی کنا دیرل گارو کی رازی، بازارونو کی رازی، ان خلی راکا راکا راکا خلی دا جلو تبر گئی. سچی خرج کئی دا خیرنا اللہ پی پو دے. سبحان اللہ. دادا اصحاب صوفہ ذکر و شخان اخپل گر باری پریخیو بس دا نبی علیہ السلام نے علم حاصلو. دارنګه د جهاد خواندان شو، دارنګه دعوت لزی، د الله کلام ازده کوي، رسی بلتا ټول دنیا پکې رااله، د دین خدمتګاران ټول پکې رااله. الذين ينفقون اموالهم د تتمد قسم رابع دا قسم رابع کې ټول انفاق فی سبیل الله او خپل مال په ځای ولګوا. دا مال بزیات شي. هغه کسان چې خرج کوي مالونه د شپې او د ورځې په پټو په سر ګندا. روح المانی مدارک معارف جواهر دی تفاسیرو کې لیکل دی او بیزاوی چې وای دا آیات په اړه د ابوبکر صدیق نازل دی چې وای دا 40,000 دینار خرج کړو په خلی یادیږي. 40,000 دینار په خلی یادیږي دته وای ابوبکر صدیق 40,000 دینار 10 بالليل و 10 بالنهار 10 بالسر و 10 بالعلانيه لزر د شپې لزر د ورځې لزر چې د پسرګند لزر لزر په پټه سبحان الله غل نه د ور کړی غټه دې ټول تفاسیرو کې وای ليل په نهار مخ کې کو علانيه سرني په علانيه مخ کې کو. روح المانی کی وای جواهر کی وای قدم الليل على النهار والسر على الانانيه للاذان على مزيه الاخفاء على الاظهار. دا اشاری دی چې اخفاء به هر صورت دی کې غرواله دی د اظهار نه. نو لیل په نهار مخ کې کنو سرن غره شو سرن غره شو او سرن مخکی که پا علانیتن بانین ده علانیتن نه سرن غرشو دیت اشاری وی ها کسان چه خرچ که اخپل مالو نهدش پی او درده او پا سرگنده پا پتا و پا سرگنده دولا جد ده پنیز درب بانی خوف بانی پا دو بانی نبا غم جنوی خوف پا ما یاتی او حزن پا ما فاتا غم په ما فاتا سفوت شوتینا د پاغي غم جن دي خوف تعلق د ما حياتي سره دي. ديزه پوري د خیرات ذکر وشو وي خیرات نه مني دا ټول د خیرات آیتونه دي. مخکې د سود تذکره ده هغه حرام کو چې د خیرات تقید وشو. شاه عبد القادر وای رحمه الله نو قرض ورکول اولا شو د خیرات تقید چې هوشو نو قرض ورکول اولاش قرض ورکا اغا د الله په دین لګی اوس ته په قرض باندې سود اخلي د تسمره خوبه کار کوي او په قرض ما سود اخلي دې ته بی غیرتی وای نو سود حرام دی. شاه عبد القادر رحمه الله وای د سود ذکر دلته وکړو دای په دې جوړ کو چې یو سړی دومره کنجوس دی قرض ورکوي پاغي هم داغه نه پیسې اخلي. نو بای ته چې هغه نه پیسې اخلي هغه له تاسو ورکړه دغه جیب کې څه پاتې شو هغه تا روغې دی واغې سره د اضافه نه ته سودا کوي کاروبار کوي ته بل له شی ورکوي هغه تا له شی راکوي تا پیسې ورکړي هغه کپڑا درکړه او تا پیسې ورکړي هغه بل څه اجناس راکړه د دواړو کارو شو هغه له د خرڅولو ضرورت وو تا له د اغېستو ضرورت وو هغه ته د اغېستو فایده شوه تا له چې کوم دی د ورکړو فایده وشوه. او سود چې دی هغه حرام دی سود یې حرام کړ دی د سود انجام د تباهي دی. ستا دا ملک تبایی کی ولی راغی گوره طولو تخکاری گی تبایی تلار دا پا سود بانی دا سود قانون اومنا چی سود حرام ده سود سره تبایی رازی سود سره پا مال کی قلت رازی زلت رازی بیزتی رازی نن دا طول بیزت شو غیر مسلمو تا محتاج شو خنده و سرکی زکا چی اونی ولی شو پاغو کبایرو کې چې عمر از تذکره وشو یو پاغي کې سود دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي زپاسمانو الله بوتلم سخلق دې دغه خېټي پرسیدلې دي دنه پکې ماران زی او راځي شیشي ګلاس کې ښکاری ما تپوسو کو جبرائیل دا سود تی وی دا سود خوار دی دا سود انجام دا قلت تی سود خور دا سی دی لکد بل وینس کی اخپل خیٹ پی تکڑا کئی اخپل وجود پی پیڑ کئی سودخور تبا دے سودخور تبا دے د دې انجام د قلت او د ذلت ته کروڑونو مالک په کله چې سود شروع کو دا د علماو نه تپوس نه کوي دیندار طبقه نه تپوس نه کوي اوله بدیش درس کې دا و نه کینی بیان کې دا و نه کینی پاو پسې زیړی کوي نو تبا ګوري کروڑپتی هغه اخري کې انجام لحاظ سره سشه وسخنی خپل ډوډۍ لاریا نه داد دے انجام دے کاروبار کوا من اندا کم من دے اغین بزان بچ کئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سود خوڑلو سونا مضمت کڑے دے دمرا دبلشی ندے کڑے ما 22 سال مخ کے پدے بانے سود و رہن بانے کتاب لکھلے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیا غینا پستا د سعودي قرضه شری حیثیت پاغه باندې رساله لیکلې شو دغه مطلب ثوابي چې سو ګوري غینا فائدہ واخلي سونه حدیث چراغل دی اڅړی وګوري نو پته ولګي الذین یاکلون الربا ها کسان چې سود خوري ابن عباس د دې تفسیر کې وای استحلالن ها کسان چې سود خوري استحلالن حلال غني دا قید زکه ابن عباس لګاو چې روسي او لفظ را روان دي چې چا سود کو دا دوزخ دي هم فی خالدون دی په دوزخ کې همیشئ نو د ګناه په وجه مخلد فی النار دا د اهل سنت والجماعت مسلک نه دی د دې وجه نه یا اکلونا پا مانا دا استحلالن دے ابن عباس سے وئی دارنگی نور تفاصیل چتا گوری تزماروری انشاءاللہ ستا خبری با غوری دا سینا چسپوری یا اکلونا ربا سود خوری حلالی گنی نن سبا عام چا گوری حلالی گنی اگه وجہ دادا بزرگا چی دینی تعلیم و تسپخ کارا شو دنیاوی تعلیم و تا اسمان خکارا شو نو دا اسمان نچارتاو شو پا دیزمکا پا کمر اولا گید کنا دے با انشاءاللہ روغی دے با انشاءاللہ روغی زما زیاد بیان پا دے دے دنیاوی تعلیم کئے منگ منی کون نا جنگ مجوڑاو و دینی تعلیم ازدکا دا حق پرستو علماؤ نا دنیایی تعلیم که ازدکای غون در چا خان نمو ازدکا و کنی ارچا خان با جوڑ شی آغا چان ازدکا و چا آغا که ده اسلام سا نقش تا ده آغا کسان چی سود خوری ابن عباسوی حلال گنی دوبا نپور تکی گی دخپلو قبرونونا الا کما یقوم اللزین دا ما مصدریه ده او مدخول په تعویل د مصدر سره ده نو چې کله مدخول په تعویل د مصدر شو تا تا آسان شو نحوی ترکیب ته بدا سی وای لا یقومون من قبورهم قیاما اهدا تفسیر جلالین لا یقومون من قبورهم قیاما الا کقیام الذین ما مستریا نو دی یقوم مانا ما پا قیام سره وکړه مدخول پا تاویل دا مصدر سره شو پا دی تر سره ترجمه تا تا سانا شو لا یقومونا دوبن پورتا کی گی دا خپلو قبرونونا قیامن پا پورتا کی دو مفعول مطلق محذوف شو الا کما یقوم اللذی لا يقومون قياما الا كقيام الذي مگر پشان د قیام د هغه سړی نو يقوم مزاره مداغی تعبیر په مصدر سره وکړه الا ک قیام الذی مگر پشان د قیام د هغه سړی چې غته شیطان رسیدلې من المسجد مسنا لونه کی دا مثال د پاکی د عربو دا داسې کیږي وهذا ايضا من زعماتهم ان الجن يمسه شیطان د تورسیږي جن ورسیږي د عقل کې فتور راشي دا عقل کې فتور راشي نو بیزاوی کې وای ولذالک قیل جن الرجل ولذالک قیل جن الرجل جنون پراغه محبوط الحواس شيخه نو خپل عقل پر ځای ولې نه ساتي چې هغه خراب وي عقل پر ځای د دنیا سونو کاروبار تکای لاره موټرې ټکټرې سکوټرې جوړای ترارې خيږي جازونه جوړای ماشينري جوړای قیمتي سيزونه جوړای دا اوس درس کوم هر ځای کې اوري نو دا د عقل خو به شو کنه نو تا خپل عقل خراب وي پاګلې سود چې خوري تباشي مثال دادې لعل الله تعالی جعل ذلک علامه له یعرف بها یوم القیامه شاید الله داد د علامه وګرځول په دې په پیجن دی کی پرز د قیامت باندې دا عقوبه شو د دې پتی خان لپاره کما جعل لباز المتعين لکه باز المتعين لپاره اماره تليق به پغه پیجن دی کی غرم مهجلین من آثار لزو اغه دا غیز دا قرطبی روح المانی تفاصیل ټولو کې دغه شانتلا ویل دی د به مجنون پورته کیږي د دل لپاره سزا ده دا تمقید ته جانب د الله نه چې اهل مشروق محشر وګوري چې دا چته لوی مجرم ده نو سود کاروبار چې نه کوي شرعي نظام سره رواني په مزو بدی سری مال کې بدی برکتی ژوند کې بدی برکتی زندگی به ټول با برکتی لکه صحابه کرام نن دا علما چار کوي چې سود چھوڑو مفتی شفیع صاحب دومره بیان کړل یې سړی رانی وی ما یو وخت کې مشوره واغسته خو چا ونه منله تقریبا 70 سال مخکې خبره ده یا 65 سود چې سود خوري حلال غنی نه بنو پورته کی قبرون نه مگر پشان د قیام دا غ سړی چا غاله شیطان ور رسیږي پاگلی کی من المس نو سود خور دیلا جایز غنی د سود ممانعات په ټولو شریعتونو کې راغله معرفی درسی کې وای سود په ټولو شریعتونو کې آسمانی دینونو کې حرام شوی دی د یهودو بھاگ کې الله وای سوای واخذهم الربا وقد نهوا عنه اغستل د دو ربا لره اضافه د مصدر فاعل ته دی الربا مفعول به شو اغستل د دو ربا لره وقد نهوا عنه حالانکه دو منه شوی دی د سود نه دا تفسیر قرطبی کی معرف ادریسی دی ټولو تفسیرونو کې باقاعده شته سودخور د سود دا جایز کول لپاره استدلال دا ور کوي چې سرنګي بیا کې نفع ده او زیادتی ده بیا کې سوداګری نو په سود کې هم د قشن له نفع ده او زیادتی ده اوس دا سړی بیوقوف ده داسې خبرې چې کوي باباغي کې نفع ده دې کې نفع ده خو هغه شریع قانون سره جایز ده دا جایز نه ده نو دا سود خور سوی په بیا کې نفدا زیادتی ده دا رنګي پسند کې هم نفدا او زیادتی ده په دوالو کې سفر شو دا سودخور وای د دې وجه صدا زکه سودخور د هغه چانه تعلیم حاصل کړی دی چې هغه هم دا عقیده ده نو د په ځین کې کی نه استا نو زه مر چا سم کینم چې خزی ته مور وای مور ته خزا داغه خواته مزه مولانا ادریس کاندلوی رحمه الله وای د دې استدلال مثال دا غدا سیده چې او سره وای چې زنانه خپل منکوها دا عورت ده نو مور هم عورت ده دا خدای خزی دی بابا مور چې دی غیتوم خزا وای کدا خزا دستا ٹبر اغیتا ہما خزا ہوئی بیا سوا جدا چی ٹبر چی دے تالا حلال دا مور حرام دا دتا دا سی ہوئی دے بغلیشی دتا دا سی ہوئی دین ازدکا گل بشی کنی غل بشی یا دا سی ہوئی چی او سڑے ہوئی بیزا چی دے نو دا سی شے دے جانور دے بیزا جانور دے گڑ گڑا جانور دے غوا میخا جانور دے ادا سپے ہم جانور دے نو سوا جدا چی سپے من دے گڑا و بیزا حلال دے دے سی مثال دے بابا دا مخلوق نن پٹول دنیا چی خراب شو دے بدبختو دنیاوی تعلیم حاصل کر او دا ہرچا خان نے حاصل کر او دینی تعلیم خواندان ہوتا ہے دا سر او نکتل سپکے او گرن نو دے دا خزی دا مور فرق نشی کولے دے دا بیزی او دا سپای فرق نشی کولے دا دم حال دا قشانت لشو نو علم بادشاہی دا خداستا علم نا علم دا قرآن و حدیث علم دین فی خص و تفسیر و حدیث ہر کے خوانت جز عظیم گرد خبیث دا پدے بانے چی دو دا وینا اکلا بیا پشان در عبادا ذالکا عذاب تا اشارہ دا مدارک بھائی قبر نہ پورت کی گی پدے شکل بھائی یا علامہ دا آکل الربا ابن عباس ہوائی علامہ نخد آکل الربا دا سے دا اشارہ اوشوا چد دا الفاظ دا سے ہوئے نو اللہ والا سزا دا سے وار کر چی قبرون نہ پورتا کی گی نو لکا سنگا مجنون پاگلی دا پدے بانے چدو ہوئے بیا پشاندر عبادا دبر بدبخت دی دا سے ونوی چی ربا پشان دا بیعی دا پا نفی کی بلکہ بیعان پشان دا ربا دا دا چی چا سرکینی نو آغشے بشی دا چی چا ویلو پا آغا وقتی آغا ام چا سر ناستو نزتا تویم ارچا خانا ارچا سر مکینا علماء و حق پرستو سرکین استی بتا تو صحیح لارخی بتا تو وی چی دا زہر دی او دا چی دینو خوک شیدی دا پدے بانی چدو وی بیا پشاند ربا دا بے سبب انہم نظمو الربا والبیع فی سلکن واحدن دا پیو مزی کی راوستن زکا چی پدوارو کی نفع دا نفستحلو ہو استحلالو اگر حلالو گنو پشاند حلال والی دا سودا دا کاروبار اصل پکار سو انما الربا مثل البیعی انما الربا مثل البيع لیکن دو عکسو کو عکسی سنگا ہو کو گویا کہ ربائی پا فائدی کے اصلو گرزو او سودائی پی قیاس کللا دا تفسیر بیضاوی کی قاضی بیضاوی ہوئی دیر مزدار تفاسیر گورا زمارورا چتنش شمکورا اون لگی دا بانی چتا وورا سد چخری پاگا وور لگی دلے دے سد چخری پاگا وور لگی دلے دے دا پدے بانی دا عذاب یادا نخا چی دو آئی بیا پشان در بادا نو ربائی پحل کیا سلو گرزاو بیا پی قیاس کرا دا انتہائی خباست تے کنے پکار خدا وا چی بیا جائز دا نو ربائم دا شان لنفع غستل دی بابا بیا کی نفع غستل دی تا پیسی ورکی شے دی واغستا نو آغا تا پیسی ملاو شو دا آغا کارو شو تا تا شے ملاو شو ستا کارو شو اس پدی کتا منافق کے خدا شرعن جائز دا چاہ شے دا غستو قابلی لیکن تا غلا قرض ورکو بیا سو وقت نہ بعد اگا قرض پورا واپس اخلے داغا پلاس کسی ہے پاتی شو تا خپل پیسے روغ واغستے ما تدا ہوئے داغا پلاس کسی ہے پاتی شو دا گانی چی سمر کئی دا حرامی دی دینا فائدہ غستل حرام دی ما په دې مستقل رساله لیکل د 22 سال مخکې چې د غاڼې شیل نه فائدہ غستل حرام دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کل قرض جر نفع فهو ربا. هر قرض چې ځان سره فائدہ راکا کی دا ربا یعنی سود دی. تا غل پیسې ورکړي هغه پیسې تا بیا سوخ نه بعد پورا واپس واغستی. ماشاءالله ماشاءالله تا غل پیسې ورکړي هغه نه دزمو کا واغستا قبضه فرحان مقبوضه جایز ده نه فنشي اغستلې زکات پیسې واپس روغ واغستی او دا غد زمو کنا یا کوټې نه نه ف واغستا نو دا نه فتا د سشي مقابله کې واغستا پیسې غتا ټولي واپس واغستی. کل قرض جر نه فن فوربا. جلال الدین سیوطی رحمه الله خپل تفسیر کې وایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله چې چاله با قرض ورکړه داغه کور کې به وبنس کړي او داغه د کوټې سوري لاندې باندې کېناستو داغه د بلای د سوري لاندې باندې کېناستو داغه د بوټي د سوري لاندې باندې کېناستو د پیسې ورکړې دي هغه نظمو کاغذ ته د ازمو کې نه फायदा دي فکلونو باندې بچا علماونه تپوسو کا ګوره یو عالمي یو ظالمي دې کې ډېر لوی فرق دین خبر دے او دین باندې عمل کوي او دین خلکو ته خی دا د الله ولی دی او عمل پې نه کوي خلکو ته غلط شی خی شرکیات بدعات دے ولی نه دے دے چل ولی دے دے چل ولی دے. سبحان الله داغلا پیسې ورکړي داغنه دی کوټه واغستا ځمکه واغستا تاغینه نفع اخلي نو په نفع خو خلک چې دینو کرایا اخلي کنه تاغلا سو ورکړو پیسې تا واپس واغستې روغې موټه والفضل ربا. واحل الله البيع وحرم الربا. دا کلام کد سود خروشی نو جوړیږي دیو جن مثل ربا باندې وقف لازم دی وقف لازم. وحل الله البيع یا کلام د الله دی یا کلام د سود خرو دی. نو سود خور سوی اغه وی بیا پشان در ربادا لک بیع قیاس کړه پر ربا باندې نو ربا اصلو ګرځاو په حلال والی کې دی ته شیطانی دلیل وای دی وای چې بیا پشان در عبادت دا د انتهایی بدبخت انسان خبری دی بیا دغه بدبخت وای وحل الله البيع وحرم الربا یعنی بیع الله حلال کړه او ربا حرام کړه دا بدبخت وای دغه بدبخت الفاظ الله نقل کړه تا ته د وخت یا کلام د الله دی دا سی وای دا بدبخت لیکن وحلل الله البيع وحرم الربا. الله دا سی وای چې الله بیع حلال کړی دا ربا حرام کړی دا. مور هم زنانه ده خور هم زنانه ده ستا تبر هم زنانه ده او دا مور خور تاله روانه ده ګډه بیزه هم جانور ده پوښلې کنا ګډا بیزا هم جانور دی سپیس پای خنزیر دا هم جانور دی یو حلال کړ دی بلې حرام کړ دی. کم سره چې هغه حرام خوري د الله دین نه دی اجدا کړي حرام نزان بچ کا دروغ نزان بچ کا ان شاء الله د عذاب نزان کچ کا عذاب نزان بچ کا اوس په پوښوي دینی تعلیم نن په دنیا کې مفقود شو سړی تا دینی تعلیم سره راهنمایی د دنیا د آخر د دوړو ملاویږي کنه نه. فمن جاءه چاته چراغه موعظه نصيحه من ربه د جانب د ربنا نبی علیہ السلام چراغه نو د الله کلام یې راوړو خپل حدیث یې راوړو نو قران او حدیث دا ټول نصیحت ته تا د بل چانه حاصل کړل چې هغه بی دین دی گمراه دی هغه د الله د دین نه د سر یو صفر نه خبر نه دی دوزخی جهنمی دی دی وتا تسلا روخی ابو جهل ابو لهب وتا تسلا روخی سردار انبیاء وتا تخلا روخی ابو بکر صدیق فاروق اعظم عثمان غنی علی المرتضی وتا تخلا روخی امام اعظم ابو حنیفہ امام محمد ابن المبارک وتا تخلا روخی امام بخاری امام شافعی بتا ته خلا روخی امام غزالی امام رازی بتا ته خلا روخی ته په هر چا پس رواني هر چا خان شو وکي گدا چاته جن سيات راغه د جانب د رب نا فنتها باز راغه جلالین د فنتها معنا کوي فنتها عن عقله د سود د خوراک نه باز راغه فله ما سلفا دل فرد هاغا سلفا چی تیر شو جلالین ده دی مانا که نا یسترد دومینو واپس بطی ناخلی ده سود احکامات ده حرمت چه مسلی راغلی نو بی تیری چپیری پاتی با شمارو فله ما سلفا لا یسترد دومینو بطی نو واپس که ما تقدم احضوه قبل تحریم لا یسترد منه روح المانی کی وای تحریم نمخ کی چکم دا غستی دی استعمال کری دی لا یسترد منه ابت نبیا واپس کی گی نا فلہو ما سلفا پختو کیوی تیری چپیر پات بشمارو و امرو الاللہ دد معاملہ اللہ تا اس پار لے شوا امره الاللہ مانا ابن عباس سے بیر خیستہ کڑی دا یعنی فی ما بقیه من عمره امره الاللہ ما بقیه عمر دده معاملہ اللہ توس پار لیشوا کدد اللہ حکم دزرن قبول کرے نو دے بسود نخری اکدد دزرن نی قبول کرے دے بے خخری نن ستادا ملک چیوی تبا شو بے برکت شو بے خیر شو تا تخکاری گی د غیر مسلمو په دومره حساب دی چې دا غي سه اندازه نشته دی کرو کور کړی دی پریشان کړی دی نو ودا چا ودا پخپلا ګلم بکوه د بلا وا ګولا ما چې سووي په دې باندې شیطان ولا په دې شیطان ولا و امره الى الله معنا به زوی خيسته کړی دا یجازیه علی انتهایه الله بدل بدل اور کئی په باز رات لو انکان قبول الموعظه و صدق النیه نیت خیسته ده قبول وکړه لکه صحابه او قبول وکړه دا زم مثال کی پیش کوم دا غو زندگی با برکت وا هغه ټول د جنت مستحق وګرځید هغه تر نه راغله د دنیای تعلیم پسې ولګی ولګی ټول زندگی ولګولا نو دل قران حدیث اوس بدی شي دل علماء بدی شی دل نیکان بندگان بدی شی اوز دل سو کو تاویزو کو تاویزو علاو کو که باتای خدی باتو که دایی کنا چه دا لوگه دی سپیگمو تا لار شی زلی گایم داوی من اوز سو وی من زده چانون ناخلم از کانون مغیستو که خیر نیم یو جازیه علا انتهای انکانا قبول الموعظتی و صدق نیتی بیزاوی و امروهو الالله دا مانا شوا جلالین دا دی مانا که امروهو الالله فی العفوی یعنی کده قبول اکرانو عفا با اللہ اوکی عفا با اللہ اوکی ستا دی ملک قبول نکران نور ملکنم قبول نکران دیم قبول نکران و سوا دا فریاد نبل سنشو گوله نو بابا جنگ باندې کوي جنگ باندې کوي موږ د جنگ ملګرتیا نه کوو و امره الی الله و من عدا چې څوک بیا واپس شو ځکه خارختی چې دی ګرای بیا و من عدا الی الحل و من عدا الی استحلاله مدارک وی واپس شو استحلال و بالاستحلال یکفرو نو چې حرام له حلال غنی کافر شو ومن عاد فاولئك اصحاب النار دا اصحاب النار دي هم فيها خالدون دوبه په دوزخ کې همیشي دی. آیات نا معتزله استدلال کوي چې ګناي کبیره والا مخلد فنار دی. دی آیات نا استدلال کوي زکات چې اولایک مبتدا ده اسم اشاره ده او اصحاب النار په حق کې وي چې هم فيها خالدون. دا سودخوارو په حق کې وي هم فيها خالدون نو هم ضمیر دي او خلود په دو کې دن نه کو. دا دا وای ته دا شو استدلال شو. دا استدلال درست نه دی. ما یو ټکی تا ته وای ستا به فکر کې راغلی الذين ياكلون الربا استحلالا. دا د ابن عباس تفسیر دی. کوم خلک چې سود خوري استحلالا حلال غني نو بل استحلال یکفرو. دا فقهي مسله ده. حرام ته حلال وای په استحلال کافر کیږي. ولکه حرام ته حرام وای او حلال وته نه وای او گناه در نوشه نو پا دی گناه کافر کی گی نا. دا شو فقهی مسائل دی وجن اصحاب النار هم فی آخالدون چه خلود پا دی کافرو که بن که خلود پا سدخورو که بن که کامل درجه مراد دا. نو اصحاب النار دی یعنی پا استحلال سره دو کافرو گرزی در نن طول دنیا پا دی که مبتلا ده. دا علماء غریبانان دیر زیاد محنت که حق پرس علماء دیر زیاد محنت که دول اسمیاشتی طول زندگی لی گیای دا چا پا دماغو که نپریزی. دا غی وجه دا دا چی دا علمی ازده کرده نده فلمی ازده کرده خرافاتی ازده کرده ارچا خان سره ناستی آغا چا سره ناستی چا دا قرآن دا حدیث قائلوم نده مائلوم نده آغا دا توحید مسئله نمانی آغا آخرتوم نمانی نمانی نمانی نمانی دا سره ناستی آغا خارخ داغنا پا دو لگی دا آغا خارخ داغنا پا دو لگی دا دا لګیا دی وی دا چل دی دا چل دی زویما هغه خارخ داغو پتا ولګید هم فی خالدون کامل درجه مراد ده. بیزاوی کې د دې آیات تفسیر کې لیکل دی لئنهم کفرو به هم فی خالدون زکو لئنهم کفرو به دو کفر کو به یعنی د سودغه حرمت چې دی دا غینه انکار وکړه و بل استحلال یکفرو. دین پر تاسو ته نمونه خیم ډیر په تلواري سوره مائده راوړه و نساء پسې مائده دا آیت چې ته ګورې نو 44 به تاسو مخامخ کاریږي رکو و مده. الله وی ما تورات را لېګلې او پای کې هدایت او رڼا وا نو آسماني کتابونه رڼا دا ته چیز دکای رڼا نه دا هاګ په دیوال لپاسه ته غټه بتایو لګي جو رڼا بکای استا تعلیم رڼا نه دا دا په قبر کې رڼا نه دا دا په پولیسرات کې رڼا نه دا دا دینی تعلیم رڼا دا اے ګور هدن و نور دا مخکمه جواب کړی دی په دې په فیصلام بیا وکولا دارنګي هغه ربانيون درویشان حق پرست ولهبار علما بمصلح فزو جازمدار غنلی شو د کتاب الله نن په دې زمکا چې سونه حق پرست علما دي دم بمصلح فزو من کتاب الله دي بمصلح فزو من کتاب الله دو د الله د کتاب نه بار نزي وکانو علی شهدا وو پاغي باندې شهدا خبردار خبردار فلا تخشوا الناس زمان نبی حق بیان او خلقونه مې یریګه زمان نبی حق بیان او خلقونه مې یریګه وحشونی مانا یریګه مخالفت نشي ولا تشترو بیااتی ثمن قلیلا لا تشترو فمن لا تختارو دے لا تشترو فمن لا تستبدلو دے. مدارک التنزیل کی وای د الله د آیاتونو احکامات مقابله کی دنیا ماخلا نن دنیا واغسته شو مدارک د قمانا کردا لا تختارو لا تستبدلو بیاات الله و احکامه ثمنا قلیلا دا دنیا زما د آیاتونو مقابله کی ماخلا نن سودا کی په سالمه دنیا باندې دا اللہ دا آیاتون مقابلہ کی پیسی اغسطے کی گی آغا پیسی اخپل کاروبار کی چلائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمنن قلیلہ پیسی لگی نو پا یربونو کو اخلی ڈالر اغیط اللہ لگوئی قل متاع دنیا قلیل آل عمران آخر کی رازی قلیل آمراتنا رشوت تے مراد دا دین رضا الناس تا مداری کوئی دبل رضا کئی د دین مقابله کې د بل رضا کوي د الله رضا پری دي اوس آیات اخیری کې ګوره ومن لم يحكم بما انزل الله چا چې فیصله ونکړه په ما انزل الله باندې نو فاولئک هم الكافرون الله وی دا په ضمیر د هم کافر دي فیصله په ما انزل الله ما انزل الله قران دی ما انزل الله حدیث نبوی دی ما انزل الله شریعت کتابونه دی چغه د قران او سنت نه د احکامات مستنبت شوی دي چا چې فیصله په منزل الله ونکړه نو دې کې فارغ نه دا کافر دي په زمير د هم سره ماشاءالله ماشاءالله نو خو موږ ګورو سالمه دنیا باندې په منزل الله فیصله نشته ته د کفر فتوا له ګولې شي ځان په وکا درجه کامل مراد ده من لم يحكم سمعنا ده من لم يعتقد بما انزل الله زان فوقوا ده آياتونو په تفسير باني من لم يحكم يعني من لم يعتقد بما انزل الله اعتقاد ونسات ده هغي جلال علي قل دي نوچه اعتقاد ونسات نده كافر شو كاعتقاد ده ما انزل الله او عملي كو تأييو كر الله ده کافر نه ده گناهگار ده په لوی گناه سره مسند احمد ابن حنبل کې د قصي رازي قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وې صحابي من لم يحكم جاهدا چا چې فیصله ونکړه په منزل الله جاهدا یعنی مطلب انکاری دې ده الله د حکم نه ابن عباس روایت کې رازي فهو کافر ده کافر شو مداري کې وې ده کافر شو نو حکم لفظ دل تراغه دا کاگر که شامل دی فعل د قلب لره افعال د جوارح لره په دې ګوتو باندې لیکي لیکن مراد په دې کې عمل د قلب دی چې غیت تصدیق وایي مراد دې کې عمل د قلب دی چې غیت تصدیق وایي روح المانی کې وای شک نشته چې کوم سړی تصدیق ته منزل الله ونکړ نو شک نشته دی کافر شو سبحان الله سبحان الله دې آیات تفسیر شو په خیسته طریقې سره نو کافر هم شو او پسې ظالم هم شو او پسې فاسق هم شو دا مدارک تنزیل کې راځي صاحب الکنز دا دی علما علما چې څومره خبرې کوي د دین اغول الله پو اور کړدا بابا ارچا خان مو جوړيګا چې خزه د مور وای مور ته خزه زما بزرګان ته مزه تاسو رجنګ نکوما کتا سفیر رواچول زب تا ته صبر وکما و ارچا څنګه مزه چې خزه د مور وای مور ته خزه د سړي خواته مزه هر چانه تعلیم ما سالوا کني ارچا خان بشي درچا خان حکم سره من لم يحكم بما انزل الله فاولئكم الكافرون کافر یو ته وي مراتب اعتقاد دی تصدیق دی چې په منزل الله اعتقاد تصدیق نشته دی نو دا سره مسلمان نه دی دنیا ټول فل دکدا الا ما شاء الله دا آیات په مطلب شاید ته پوه شوي آیات واپس کا الله وی ومن عادا سوک چه واپس شو حلال والی تا عادا حلال والی تا مدارکو عادا الى استحلاله فا اولائک اصحاب النار دا صاحبان دور دی هم فیا خالدون درجه کامل مراد دا لکا ابو جهل ابو لہب ماشاءاللہ زکه چاغود الله حکم نو منلی نو نن که یو مسلمان یې غنی منلی نو دا مسلمان به اسلامی ته چې لاړ زما بزرګ دا ولی زکه دی د هر چا سره کېناست هر چا سره م کېنو یو سړی به یو صحابو ته کنځل کې ته سره کېناستې زی او راځې کېنې پاسې خریس کې رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو دے باغنی اس پہ پوشوی وړو کې جات کې جوړه کې یو خاص وی یو خاص د میاشتې یاد یوی رزي چا سره کینی ناسته هغه بچه رو رو رو رو اغنا زوان جوړ شو اغنا زوان جوړ شو اغنا زوان جوړ شو هر چا سره مکینا صحابه د نبی علی السلام سره کیناستل وای دغه مثال پس د انبیاءونه په ټول کائنات اولین اخرین دغه مثال نشته مګر دا بدبخت د هر چا سره کیناست چې کیناست هغه ته صحابه سپخ کاری شو هغه ته ائمه سپخ کاری شو هغه ته انبیاء سپخ کاری شو نو هر چا سره مکینا ګورمازان ستړې کته بیا هم نه پویږي هم فیا خالدون درجه کامل نمونه ما تاسو خود لا بیزاوی ویلنه هم کفرو به زکا چې د سود په هغه حرام والی دو انکار وک ویجی خزوما خزدا مورم خزدا نو خزر روادا مور ولی روانه ده ویزا خو ویزا دا جانور دے دا سپایوم جانور دے گیدڑوم جانور دے خنزیروم جانور دے گرزی را گرزی آولی حرام دے لکه دا خدای تو پا خفل لاس کیا غسته زمان بزرگا هر چا خواتا مزا هر چا سمکینا حق پرس علماء سرکینا انشاءاللہ گل بشی او گل بشی گل بشی هم فی آن خالدون درجه کامل مراد شا ما پی تیم و لگون یمحق الله الربا اللہ یعنی برکت ختمی در ربا امام بخاری دی یمحق مانا پو یزحب سرکی دم حق مانا ابن عباس پا نقص سرکی دم حق مانا ابن عباس پا زہاب سرکی یعنی زہاب دا برکت برکت ختم شی دنیا پیسې براوړي پته نه لګي پته نه لګي او کم سره چې هغه حلال روزي وسخه د ډیر لګدا د دولتمن هغه ته ویره جی زنن لاهور ته زما زما جیب خالی دی جیب د خالی دی ته به مال سره نه کینو سو په کار نی 5000 په کار دی ای واخلا هغه شپې لا لوګ نه اریان دی اغه اغه ته مال راکا ته پویږي ما په دې سود باندې باقاعده کتابونه دولي کړل دي یو سود اورهن باندې او بل د سودی قرضی شری حیثیت څه ده په دې باندې علماونه نقل کړی دي یوم حق الله الربا ربا حرام ده الله غبي برکت کوي محق ذهب ته وي محق نقص ته وي برکت ختم شي کم مال چې پاغي کې سود راغې مدارک تنزيل و یا اغا ختم شي نو ته چې کم مال نه زکات ادا کړې دې پاک شو زکات پاکی ته وي کم مال چې هغه نه زکات نه نه ادا کړې هغه نه پاک شو نو نه پاکه رو رو ختم شي تجربه وکړه په دې دنیا کې لګونی چرته وګرځا کم منون کې دی داغو حالات وګوره چې کم ندی منون کې داغو حالات وګوره څه زمانه مخ کې یو تن دا باسین چې کم یو غټ پل دی هغه نو خار څخه داغه پل نه دنګلی او کته په کمر لګېدلې دا ولی بابا ځان پوه کا سچلی ښه دا غټان سونه چې دا پریشان دي تپوس ته وکړه غټان پریشان دي موږ پارام یو واخله تا بیا متله دا ډیره ده بل واخله بیا به راځي تا ځان اسې پریشان یې کې چول دی محق به برکت ای ته وي و یربی صدقات یربی په معنی د یقبلو او یضاعفو دی دا د ابن عباس تفسیر شو الله غا قبله یا غا کې برکت او خیر چي والله لا يحب الله من ساتي د کفار او د سیم سرا لا يحب كل كفار ابن عباس دې تفسیر کړي جاهدین تحریمه دې ته کفار وي دا مبالغه ده غټ کافر غټ کافر جاهدن تحریمه ابن عباس معنا کړی دا الله نساتی محبت د کفار سره جاهدن تحریمه چې تحریم د سود دا غین انکار وکړي غټ کافر شو اسیم غټ ګناګار شو سبحان الله د کفار د کافر مبالغه ده نو په استحلال سره د کافر وګرځید خو غټ کافر وګرځید یو نری یو بغټی کنه نو مداری کی وای متمرد یعنی د دن نشو په ګنا کې چې هغه حرام ته حلال وي نو حرام ته چې حلال وای غټ کافر شي دا ځان غونی مضمون مې ته بیان کړ ان الذين غكسان شي مان راوړو اعمال صالحه وکړو واعمل الصالحات اعمال صالحه وکړو نو یو خبره ده تا کوم نو کافر وای چې انما البيع مثل الربا دا د قیاس ته یو قیاس دایمه مجتهدین دي فقه کتابونو کې راځي یعنی د مجتهدین او قیاس هغه قیاس چونکه په دلیل باندې دی نو هغه درست دی هغه درست دی بابا دا بي زده تعالی جایز ده هغه بل بي زده هغه جایز ده زغې په دې باندې قیاس کوي دا جایز شو نو تا د خنزیر قیاس په بیزی او کدام جانور دی غم جانور دی علت مستنبطه تا جوړ ک دا غلط قیاس دا فعل دی ابلیس دی غلط قیاس دا فعل دی ابلیس دی یعنی په کفارو کې غټ کافر ابلیس دی په کفارو کې غټ کافر ابلیس دی دیو جنا دا تسویہ دا قیاس فاسد دی نو قیاس صحیح اختیار کا بیزاوی کی داسی ہوئی چاچی ایمان راوڑو اعمال صالح وک مز قائم کو زکات ورک دولا جردے پنیز درب ولا خوف علیہم ولا یحزنون نب خوف بدو نب غم جنی حزن پا ما فاتا تیر شوی خبرا روری مرشو پلاری مرشو دکانی وسو حزن پا ما فاتا خوف پا ما یادی دا اوس نن سبا خوف شروع دی بو دی څه دی بو دی حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای دی یو نه بل ته مرض نه لګي نو د بل چا منی دی نبی ولی نه منی نو نبی علیہ السلام جزامی سره په یو تعلیقی کې نه است نو راي واغستا ثقتن لله پاله اعتماد وکړه نو نفسي طریقه پیغمبر خودلا چې کوم ځای کې و باده الته مزه دا خسته خبره شو کوم ځای کې و باده هغه زنه وزوم بس د الله په اعتماد الته کینه یو ځای کې و باده بل ځای کې نه ده چې نه ده هغه ته وې د و باده ته مزه اې دا د نبی صلی الله علیه وسلم قیدې شوې اغه نه خلکو سنور سره جوړ کړ دومره جوړ ک چې دا بنی ادم دومره او یاره وې بو دي دا چې علم حاصل کی اغه کې او چې فلم حاصل کی په دې دواړو کې فرق کی علم نمراد علم نبوي دي علم نبوي ګل دي پارام به سبای پارام به د یاري نه ډیر اوجل د یاري نه دا مضمون خلاص شو یا ایو الذین آمنوا ای ایمان ولو الله نو یری گئے و زرو فرید ایما بقیا چه پاتی دے در ربانا یعنی سدنا تیری چا پیری پاتی بشمارو نو چه دچا کاروبار د سودو حرمت نو راغلے دچا کاروبار د شرابو حرمت نو راغلے کل حرمت راغه او سغه ختم شو ای ایمان والو الله نه ویری گئے دد بل چنه یریږي اوس دل تعویز وکو دین پابند شه تاکي به برکتونه راشي خوشالۍ براشي دین دې پر خود بی دین سره ملګری شوی نو هغه بی دین دوزخیان دي تیم ځان سره دوزخی کړي هر چا خواته مزه هر چا خانه او یری گئے دا اللہ نا پریده آغا چپاتی دے دا سودنا که یه مومنان نو مومن خدای دی بیا ولی الله ان کنتم مؤمنین ته چې بیزاوی دلته ګورې نو تا ته بوی مؤمنین بی قلوبکم په زړه باندې ایمان راوړل یو په خلی ایمان دی. مدینه کې منافقانو 300 کسان په فتحې سره 170 خزی وی هغه ظاهر کې مؤمنانو مولانا روم وای میم واو نون تشریف نه دی میم واو نون تشریف نه دی میم سین لام میم تشریف نه دی د زړه نشه. نو صحابه د نبی رسول الله په تعلیم د زړه نه مؤمنان شو داغه اثرات شو. دو صحابه د نبی رسول الله مجلس نه پاسې دل د شپې تیارې خپل کورونو ته ځي د نبی نه رڼا واغستله. نو چې روان دي دواړو سره لخت دي نو مدینه کثیرۃ الحوام د التماران ماران وینو لخت اورل سنت طریقه شو سنت طریقه شو. چې روان شو د یو د لخت نه رڼا جوړه شو پکې سل نشته دی با قاعده رڼا ده. یو ځای کې دوره هر اغله نو یو په یو غاړه ځي بل په بله غاړه ځي لارې بلې غاړې ته ده داغه د لخت نه رڼا شروع شوه. نو موږ چې وایو علم نور دی هغه یې مراد دا دی ته چې علم ته نور وایي که نه پردی زده کړه د نبي طریقه دې پرېښوده په هغې باندې دا رڼا نه ده دا رڼا نه ده. زه چې تا ته وایم دا رڼا ده ای ایمان والو ویریږی د الله نه پریدای هغه چې پاتې دي من ربا د سود نه سود هلاکی دا مخلوق هلاک شو استاد ملکم هلاک شو په سود باندې. علما او بار بار مشوري ورکړي مفتی شفیع زیبوی په دې باندې ډیر تذکرہ کړیو زوم کومه کایې تاسو مؤمنان به زاوی مؤمنین بی قلوبکم په زړه سره ایمان راوړل زړه سره دا 70 کسان زنانه وي 300 نارینه وو دا بظاهر مسلمانانو لیکن حقیقت کې هغه کافرو حقیقت هغه کافر دنیا کې خوارج شوی دي هغه کفر خور کو نو هر چا خواته مزا هر چا څخه مکینا فإلم تفعلوا کتا سو نکړلا یعنی ما امرتم به مراد دې تفاسیرو کې لیکي ما امرتم به مراد دې. روح المانی قطبی خازن جواهر کی وی کتاسو نکڑا حاغا چه تاسو پاغی مامور ایئی یعنی مطلب داده اتقا هاو نکڑا اتقو کی اتقا راغلا ماشاءاللہ او ترک د بقایا دی ونکا ترک د بقایا دی سود دی ونکا یا پا انکار سرا یعنی سره د انکار د حرمت نه ډیر مخلوق دی نن سبا چې هغه د سود د حرمت قائل نه دی او کنه هغه د سود د حرمت قائل نه دی ډیر مخلوق دی نن سبا شو تبا چې هغه د الله د قانون قائل نه دی یا سره د انکار د حرمت نه یا اعتراف د حرمت شته ده لیکن خلاف ورزی کوي نفاذنو بحرب من الله د الله جنگ ته تیار شه د رسول الله سلام جنگ ته تیار شه. نو که انکار د حرمتو نو دا سړی مرتد شو دته حرب المرتدین وای. روح المانی قرطبی خازن جواهر معارف دي تفاسیرو کی وای چه انکار ده حرمتو نو ده حرب المرتدین ده مرتدین سره جنگ روا ده. په دویم صورت کې حرب البغات ده ته وای لکه مطلب دا ده چې عقیده دادا چې سود حرام ده او ده پریږدی نه نو چې نه پریږدی نو ده باغیانو کې راغې. روح المانی قرطبی خازن جواهر معرف دي تفاسیرو کې داسي وای زستا خیر پای ما په دې ټیم ولاړو زستا خیر فایما کوم شي الله حرام کړ دې نه نه جوړو نږدې مزا کتا سونه کړه هغه چې تاسو امر دې چې الله وي فتقو ځان بچ کړئ اتقا دې ونکړه او ترک د بقایا دې ونکړه نو فازنو بحرب من الله دا فازنو په معنا د فعلمو دې جلالین وای فعلمو خبردار شي اعلان جنگ د الله د رسول جنگ د الله د رسول نو د الله د رسول جنگ ته چې اوسړی تیار شو داوی د مسلمانای دا په دې غریب کې څه شی پاتې نشو فازنو بحرب من الله ورسوله په یو صورت کې د حرب المرتدین وای په دویم صورت کې د حرب البغات وای وان تبتم کتا سو توبه وکلا تاسو لپاره اصل مال دې رؤوس بند اصول دې کتا سو توبه وکلا فلکم رؤوس اموالکم مبتدا خبر شو فلکم رؤوس اموالکم فلکم اصول اموالکم حرمت راغه استا چا څخه د سود کاروبار دې اوس خبر شو حکم راغه نو اصل مال خپل واخلا تیری چپیری پاتی بشمارو اصل مال تا غصر یعنی دس لاکھ روپی دی نو دس لاکھ روپی اخپلی روغی واخلا رؤوس و مالکم دا مانا دا لا تظلمونا ولا تظلم نبا تاسو ظلم کوئی نبا پتاسو ظلم کیگی لا تظلمونا فعل فاعل دی مفعول به محذوف تا لا تظلمونا احدا ولا تظلمون مضارع مجهول دا نبا تظلم کئ نبا پتا ظلم کیگی شریعت نظام الہی توائی دا شریعت پابندی دی اوکڑا استا مال اولاد هر شی کی برکتی خیر وی ته محسوس کی انشاءاللہ استا خبر رنا شو نو چې خبر رنا شو دینه خیسته رنا بلشته هلته خو ستا ترانسفارمر کار به نه کوي که کوي به ستا ترانسفارمر چې هغې نه ته څخا تارو لګی که نه چې رڼا به وشي د پنجاب کې وایي یو پیرو هغه ځان له قبر جوړ کړی و ته تللی او ځان له بار نه چې داسې بجلی بوتې وه دا یو دوه درې میاشتې مخکې ما اخبار کې وکتل دیتا ٹھک برادر وئی دیتا ٹھک برادر وئی بابا تالا اللہ رزق برا کئی تے پیدا کرے تالا برا کئی تالا برا کئی سنزق اللہ رزق ور کئی تالا برا رزق نرا کئی تو ولی کمزور عقیدہ ساتھے خدا اللہ قانون امنا گل بشی دا اللہ قانون نمانی نغل بشی استا خواہ دا گل خواہی کو گل خواہی که تاسو توبه وخت کله تاسو لپاره اصل مال دی رؤوس اموالکم اصول اموالکم اصل شی واپس واخلا لا تظلمون مفعول محذوف ته مدارک وی لا تظلمون المدیون په مدیون ظلم مکوا هغه باندې به ظلم څنګه ای نو بیضاوی جلالین هر تفسیر کې لیکي بیا اخذ زیادت علیها تا کم رقم دی پاغه تا اضافه واغستا سود دی واغست نو تا پاغه ظلم وکړو ولا تظلمون پتا سو ظلمون شی مضارع مجهول ده یعنی لا تظلمون یعنی غرما به پتا سو ظلم نکئی تاسو چاله قرض ور کړ دے نو تاسو باندې به ظلم نکیږي یعنی مطلب دا ده چې تاسو چاله مال ور کړ دے هغه به تاسو له بغیر د کمی اضافه نه واپس راکئ لا تظلمون یا لا تظلمون بالمثل تال مټول لا تظلمون په نقصان سره کمی درکړی وي تا ډېر سود اخیستی دی بیضاوی جلالین هر تفسیر کې لیکي لا تظلمون دغه معنا ده ټال مټول به نه کوئ وي در به کو پیدا به یې کو نن به یې کو سبا به یې کو ته زمونږ رورې لغولې به نور ګورې جو هغه نور دی نور زیاتی نور تاریخ ورکوي نور تاریخ نور تاریخ نور تاخیر لکه مطلب دا دی دا غریب د الله د دین نه دی خبره بخاری کی حدیث دے مشکات کے کم سڑے چی نیت دائی چی زبد پردے قرض ادا کوم نو اللہ ادا کئی کم سڑی نیت دا دے چی نا دا کئی تال بٹول کئی نو بس اللہ نا دا کئی اغیل اسباب نو جوڑی گی زما دا طریقہ دا دا طریقہ تے اختیار کا چی ماس خد سنی نو وینا ہو کم بای ماس خد دے وقت کسی نشتا دے دا دیر خیستا وینا دا اکلا چې څه شی وشه نو چې په صف کې ته داسې ناست یې او سلام ګرځئ نو سلام دې یو طرف ته چې وګرځو نو هغه چاله شی ورکول دي اتا ولیدل ستا په نظر ولګېده نو چې ولګېده نو ته اوس بل طرف ته چې سلام ګرځئ دا نیت وساته چې زه به اله پاسم چې دله حق ورکړم دا زما طریقه ده تاخیر مه کوه تاخیر مه کوه ټال مټول مه کوه دی وجنا زما سے ضرورت شی بیا اللہ تجاڑ ما غن غواڑ ما او زیات نه غواړم دا ګرو ټول فرض کا سونه شو ته مالک شې نو اسی ته ز مشوره کو ته به سره چل کای دا خلک پاگل شوه دی ښا دې ته پاگل پن وای پاگل پن وای په سودوم جمع کای په ظلم جمع کای په رشوتونو بډو جمع کای ځان خراب کای ځان خراب کړه نو چې ته ادا کای ستانیت ته نو الله به تعالی در کې اقصات باندې به در کای ته نه ادا کای الله نه ادا کای دا په حدیثو کې راغله نو چې ستا په لاس رقم راغې د چا حق ته نظر هغه ته ټلیفون وکړه ته کم ځای په اقصات کې ته کم ځای زه خو را روانې ما دی فلان کی ځای کې زه تا ته لاره کې ولاړم ما کور نه راووتم ته ما سره میلاو شه او تاسو وی دا ستا حق ته دا وخت داسې به کوي داسې به کوي دې ته د غیرت سبق وایي دا چې زه تا ته لګیم دا د غیرت سبق د غیرتیانو علماو د زبان نه زما په زړه کې الله جول دی دا د غیرت سبق ورسوه مرګ پورې انشاءالله ستا قبر به روښانه وي نور زیات خبرو باندې نه پوهېږو لا تظلمون په اخذ د زیادت علیها په اصل مال باندې دا بیضاوي جلالین وي لا تظلمون په مدیون باندې دا معنا مدارک کوي مدیون باندې زیاتې مکوا چې زیاتې تی اخلي ځکه مخکې تاغیز دي لیکن حرمت نه راغلی اور حرمت راغې دا عمر کاش کې د دنیا مسلمانانو د الله قانون منلې دا ستاد دې ملک 74 سالو شو په هغه وخت کې زلو یې سره ما یې سکول وي اګوره د الله د نظام یو خبره نافذه نشو جنگ مکوا جنگ کې خیر نشته او خبره به کوي خبره نه کین غستا بی غیرتی شو لا تظلمون ولا تظلمون بیزاوی جلالین پټال مټول سره دروی کو پیدا بی کو نن بی کو سبب کو تزمنګ روري تبون ته او کال ګوري اولی که خبری سپوری کال تیر شو بیا د قسیلی گیا ده دا مخلوق پا عذاب که مبتلا ده بی برکتی آیات حل شو لا تظلمون پا اخذ دا زیادت سر ولا تظلمون دا جانب دا غینا چه زبایی تا ما ندیر مدسو دا غسته ده ادا یو لاک روپای تا لزر نظر کم در اصل مالنا روح المانی دا دی تفسیر پا دی جوڑ اوکا قرآن پاک وی وین کان زو عسرتن دی تا کان تاما وی کان تاما لپارا تا مثال پیش کئی زبای ما قرآن نمثال بخی زه حدیث لولوم تفاصیل لولوم ډیر زیات لولوم نو زه مثالونه د کافی شرجامی د هدایت نه وی تلخیص مختصر معنی متول هغه مثالونه دلته پیش کوم قران کې نو وی کانه تمام مرضی نو اگر دور از مخ کې تیر شو کانه تاما دا بیا راغه و ان کان زو اسره نو زو وی زای و نه وی نو دا اسم د کانه شو لکه کانا تنها په خپل اسم باندې پوره شو ګوره خبر نخ کری وګوره خبر نخ کری دې ته کانا تامه وي چلته چلته نه وا چې ته نشې سهوا خو هغه نه چې په دې کې شي مهوا ته به شي سهوا لکه مطلب ټول زندگی په شر جمیل ولولو کې تیر کړل ا د قران تفسیر دې اونول ولو نو هغه هغه اولولا اولولا وا دا ټول فنون اولولا اولولا وا هو سره قران او حديث دا هم اولو لا اولو لا وا وان كان ذو حسرتن كان ناقصه ذو حسرتن حالت رفي تا ته خزای ونوي دا د دې اسم دی وان كان ذو حسرتن كخوند تنگشيا فنظره فعليكم نظره دسي وایا فعلیکم نظرتن تاسبان محلت تیلا محسرا گنجایشتا کشایشتا لکتا چانا پیسی ورکر دی اغنی دی سود غسته دی ام اختاجاو بد دی اکرو بد دی اکرو پا دی بدو که دا دنیا مبتلا دا سود خور داسی دی لکه دی پرده وینیس کی دی سود انجام تبا دی سود چی پری خودو دل سبا دی نو ته د تبا او د سبا منځ کې فرق نه کوي فنظره الى میسره یعنی فعليكم نظره الى میسره لکاغت هو تاس خشته یره جی ز پاکر یانی ما ز دوم را تا ترسته والے شو دوم را وخت تیر شو بیا سوش وی سونه شو ز نور وخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای من انذر موسرا او وزعال منه چاچ مهلت ورک تنگ دستا تا یا غنه معاف کړي توفیق دده وو نو ازله الله فی ذله یوم القیامه الله بعدلا پرد قیامت اخفل رحمت د سوری لاندې راولي لا ذل الا ذله چې التا د الله د سوری نه بغیر سوری نشته ګوره د الله نسبت د بوټي سره مور کوه چې بوټي لاندې سوری دته د رحمت سوری وای چا باندې د رحمت سوری او شو د پارام دی دا د سالمې دنیا د دولت نه غوره دا مسلم کې راځي د حدیث کې ما بیان کړ وان تصدقوا خير لكم دا ان مصدریه دی او مدخول چې تصدقو فعل دی دا په تعویل د مصدر سره دی ته به د دې معنا څنګه کوي یعنی التصدق خير لكم ادا ولګي دی بار التصدق خير لكم صدقه تاسو لپاره غوره ده زما بزرگا خیرون صیغه تفضیل ده الله چې سوی پای کې خیر دی ستاول دیر دی سچ الله وی پای کې خیر دی ستاول دیر دی دا علما حق پرست په کل دنیا کې هغه دا کوشش کوي چې دا الله قانون دا خلق اومني کوشش کوي کوشش کوي کوشش کوي تو سره جنگ وکوه خپل سر به مات کی و ان تصدقو ان مصدر یا پتاویل د مصدر سره مدخول وګرځوا تصدقو یعنی دا سی و التصدق خير لكم صدقه ستاسو غوره ده و افضلو ده ځکه په دې کې سنای جمیل ده په دنیا کې په ثواب جزیل سره په عقبا کې دنیا هم خوش و آخرت هم خوش و اغه چې سود خور اغه ذلیل او خوار نن هم ذلیل او خوار دي څوک چې دي اچا چې سود پرې خېده د علماء منل دا د دنیا اخرت خېسته شو صدقه غره دا لکتا معاف کاغه چیرې تاسو غنیشته نو خوشاله شو نو الله به تا خوشاله کی قران حدیث دا د الله رحمتونه دي بس خلاصه د کلام دا ده قران او حدیث د الله رحمتونه دي نن خلکو داسې زینو کې تعلیم وکا چې قران حدیث وتا سپخ کار شو بابا ځان پدې درون کا ځان پدې درون کا ځان پدې درون کا صدقه غره ده ان کنتم تعلمون کین شرطیه شي جواب محذوف ته کړه ان کنتم تعلمون که تاسو دې په خیریت پویږئ نو فختارو پسندې کوي جزا محذوف شو ز چلتے چلتے زے پزے د نحو قوانین بیانو د معنی او قوانین بیانو چې دا ستا پزین کې راشي نو استادان چې مشران اخر دنیا نه زی اخر دنیا نه زی تا ته پلاس خزانه راغله وتقو یوما او یری گاج هغه رزنا چې الله ته واپس شي جمله من حيث الجمله د نکری په حکم کې ته چې ته خپن شي نو یوم النکره د ترجعونم دغه سی واخله ماشاء الله دا خو یو وخت کې مزي کنه امام بخاری رحمه الله په روایت د ابن عباس دی آیات باندې وایي چې دا دوسری کاسی دی ابن عباس وایي اخر ما نزلت علی النبی صلی الله علیه وسلم آیت الربا اخر په نبی علیہ السلام چې کوم نازل شوی دی آیت د ربا دی هغه دی آخر چې دې آیات ربا دې وزتا سو په کومه بخاری کې خدا راغله په روایت دی ابن عباس لیکن د توبې اخیری آیات تراونه سورته توبه زما خیال سره ته به جو پوه شي زه دې په کومه کنه ان شاء الله زستانو کریم تنه تنخا نه اخلم تنه شعباسه نه اخلم ما بیگا خوب نده کرده ما تا تکلیفو گره راغلم تا تا ناسیم الحب فی الله والبغض فی الله ضعیفه ما مملا نیولی ناسیم دا آیات دا صورت توبه اخیری روا لقد جاءكم رسول من انفسكم تاسو ته رسول ستاسو د نفسونو نه راغی بني ادم دی. پنجاب سند ته لاړ شه جاهلانو سره کینی پاسي یې وابړې پیغمبر نو بشر اخلي دا وابړې وابینه وابړې یې وابړې پیغمبر نو بشر اخلي. اوس دا خلک دا خبرې ولی کوي ګورو ولی کامل ته داسې خبرې کوي دا ولی کوي د غلط خلکو څخه ناشته کړې ده. نو ارچا خان مو جوړیږا چې مور ته خځوي خځې ته مور هغه ته هغه خوا ته مزه ادا اوس آیات ته اخري نه آخر ما نزلت جاءكم رسول من انفسكم استاذ د نفس د بني ادم دی هغه نبی ادم پیدا دی فاطمه رضی الله تعالی عنها بني ادم دی ماشاءالله دا بني ادم دی او د نبی علیہ السلام لونه سونه دی دا بني ادم دی نو دی جبرئیل سو زامن دی ما تعالو ویا سفضل لی گیا ار چاس خواه مزا ای پیغمبر نو بشر آخده ای گورا من انفسی کم ایو پدی بانی قرآن خلاش شو من انفسی کم استاس دا جنس نده بني ادم دی حریصون علی عزیزم آما عنیتم تاسو تکلیف رسیږي خپکیږي لکه مور د بچی په تکلیف خپکیږي. حریصون علیکم تاسو په ایمان حریص ته بالمؤمنین رؤوف الرحیم رؤوف الرحیم دی مدارک کې وایي چې الله خپل اسماء الحسنا چې رؤوف او رحیم دی دای بغیر د نبی علیہ السلام له بل چا نه دی ورکړي او بالمؤمنین سخا استغفار فاضی وبالمؤمنین رؤوف الرحیم وبالمؤمنين رؤوف الرحيم فمؤمنين رؤوف ته او رحيم دي مدارک وای چې دا د الله نومونه دي رؤوف او رحيم او ما نو نبی له سلام تکلیف تیر کو خو ډیر زیات زبتا ته سوم چې سونه تکلیف تیر کو په حساب تکلیف منافقان لاره کې ناستو ایو کمر داسې بلاش کی کړی دی چې نبی علیہ السلام په دې لارې راځي نو هغه پر اخلاصه او د وجل لپاره تدبیر یو کړی وبالمؤمنین رؤوف الرحیم دومره تکلیف برداشت کړی دی وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. نن چې تا دې 47 سال مخکې زه مدرسې ته راتلم یو درې څلور کمرې مونږ جوړې کړې ما څنګه شرقاید او جلالین او قران پاک او دا نور کتابونه ما لاس کې اغستې دي زه په لارې چې زم په خې طرف زم ځکه نبی اسلام وینا داسې کړې ده دا زمونږ اوس جامع مسجد چې د دې دروازې مخامخ دغه تزور رسیدم یو تن درستو نه راغې اگر دائیں بائیں آگے پیچھے برا کتا او کتل چی سوک نیشتے موقع سازگار دا نو جی پی پی مارا اخلاص کا دادا سی یقینی شوی دا لکا سنگ دا تازہ مخامف ناستی ہوں لقا سی آگا خیالی اوکا چی دے پی موقع برابر دے دا جی پی اوخی جوم دے با نرے نرے شی قدرت کریش ما زاغا کندا کرتاو شما چرتاو شما امانا قرآن پاک دارنگی اغا جلالین شرقاید دور کتابونه کتا ترنی ونیش زی چرتاو شم زما ادو کی زی پزی وینی شو دی داسی تیر شو نو پا شیشا که او کتل غاخونه او چی چل نو چی پا شیشا که داسی او کتل نو شیشا که چه اغا تخکاری گی نو ما تا اون خکاری گی کنه نو ما او پیجن چه دا پلان که ده دمرا زمانه او شوه ما دغه سړی خپلو زامونو ته رونو ته پلار ته پلار هم ژوند دی ما نه دی ویلي بابا ته پوه شوې زما په خیال سره دا مې یو جلد تا ته وښو خپل ډیپټي کوه هغه نه بیا خدای بدله واخېسته چې څه وشو قتل ته وشو جیل ته لاړه سمودا څه و هغه ته نه لاړه ختم شو وینځلی شو زه په ارام یم چا نه بدلې مه اخلم چانه بدلی ماخله حضرت سره سونه تکلیف تیر او بیل مؤمنین رؤوف الرحیم زما نبی فین تولوا او دا رؤوف رحیم دا الفاظ ندی جمع کړی الله دا دواړه نومه من اسماءه لیحدین غیره دا تفسیر مدارک کی رازی کدو مخواڑا زمان نبی فقل حسبی اللہ تو مال اللہ بس دے لا الہ الا ہو لا حافظ ولا ناصر الا ہو دا دے ابن عباس مانا شوا علیہ توکل تو یعنی فوز تو امری وہ رب العرش العظیم مفسرین وائی لکا مدارک کی اشتہ دے د دې دوړو آیتونو پستا په نبی علیہ السلام سو آیات نه دی نازل شوه بیا نبی علیہ السلام وفات شوه دی وفات راغله دی دا روایت معرف کې د عبی ابن کعب پر روایت سره د ابن عباس پر روایت سره د سید نورو پیش کړی دی صبح شام دا دو آیاتونه چې سو کوئی نو الله بدل دا ټول کارونه آسان کی او د تبعفو کی زکه چې په دې قران خلاص شوه دي نو ته خدا وای لکه کوم یاد تم غور سیدو وتقو یوما ابن عباس وای د بخاری روایت ته چې دا اخر ما نزلت په نبی علیہ السلام ما د توبې دعایا تون او خدل چې دا اخر ما نزلت په نبی علیہ السلام ته چې بخاری کې ګوري نوې سوره مائده اخر ما نزلت تا ته چې بخاری ګوري تا ته وې سوره نصر اخر ما نزلت ته بابا دې ټول ته مونږ اخر وې اخر استاد څه جواب دې علما سره کې نه ګل بشي ماشاءالله دې ټول په حق کې اخر ما نزلت ته د دې څه مطلب دی آی دا نه پوه دي نه نه نه محدثینو ته د تدبیر د روایتو سلسله بائیں ہاتھ کا کرتب ہے بائیں ہاتھ کا کرتب ہے تب څنګه وای ته خپه نشي دا آخر ما نزلت ته د غسرا د ربا په آیات کې د ربا مسلې چې بیان کې پاخي هغه کې دا اخیری دی او د سورته توبې د آیاتونو چې ما تا ته وخدل د قتل لحاظ د احکاماتونو اخیری دی لکه غي نه بعد بیا نشته دی دې ته اخیری چې وې د آیاتونو په لحاظ سره وې او د احکاماتو لحاظ سره وې او سورته نصر ته چې اخیری وې نو قتل لحاظ د احکاماتونو د صورت په لحاظ سره اخیری هغه دی 114 نو سورته مائده ته چې اخر ما نزلت وي زما بزرګا نو د احکاماتو په لحاظ سره اخر ما نزلت دته وي بائیں ہاتھ کا کرتب ہے ته مزاق ہونے کې علما په دې کاتو پیږي دا ټول زندگی په دې باندې تیر شي ماشاءالله واخر واخر واخر ويول ایمان په نبی رسول سلام چار اول د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نو چاویل دی ابوبکر صدیق راولې دے اچاویل دی خدیجه کبرا ایمان راول دے کور کې پاتې کېدلا اسو کوی علی سے بھی ایمان راولې دے اسو کوی زید ابن حارثه نو دا خبری گڑی وڑی نه دی نو محدثین او تا د حدیث تدبیر بایو هات کا کرتب ہے نو په مشرانو کې په نارینهو کې اول ابوبکر صدیق ته وی دادا تر سیدل ګران دی دادا ته دا یا ته غنی ته قرآن کې لټای خاص علی خطبه سپاره کې کې دی شی وی نو په مشرانو کې په نارینهو کې اول ایمان راوړون کې ابوبکر صدیق دی اولیت اغل ثابت شو په کشرانو کې اول ایمان راوړې دی پناریناو کې کشرانو کې اول حضرت علی سی ایمان راولې ماشاءالله پسناناو کې اول ایمان چې راول دي خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها او په غلامانو کې اول ایمان چې راول دي زید ابن حارثه راول دي دا اولیت پټولو ثابت شو دا رنګ اول ما نزلت څه شه دي سبحان الله سبحان الله نو دې ته اول ما دا اخر ما نزلت چې وې دا په دې باندې احکاماتو اخیری دي د کې احکامات د لبار اغلو او سورته مائده ته چې اخر ما نزلت وې د صورت په لحاظ سره خو په احکاماتو یې وې نو هغه 112 دی او پسې بل صورت دی او پسې صورت نصر دی او پسې صورت نصر دی زما خیال سره پوه شوي او دغه آیاتونه دوا د سورته توبه اخر ما نزلت نو قتل هاز د احکاماتونه اخر ما نزلت تي قتل هاز د سورتنا سوره نصر اخر ما نزلت تي سورت په لحاظ سره اخري هغه د قتل هاز د احکاماتونه سورت مائده ته چې اخر ما نزلت وي د بخاري کې راځي نو د اخر ما نزلت په اعتبار د احکامات او سورت اخري دي دی آیات ته چې اخر ما نزلت وي نو په مدینه کې اول سورت چې نازل شوه د سورت بقره ده دا آیات اخر ما نزلت ته د احکامات لحاظ سره دا وشو واتقوا او یری گید هغرزنا چ واپس پکړی شي الله تا بیا باور کړی شي نفس تاسو چې قسم کړې ده و هم لا یظلمون لا یظلمون یظلمون مضاری مجهول ده اهم چې څوک تا اخلي هغه ټول پکې و هم لا یظلمون نو سود پرې ده پتا به ظلم نه شي الله ظلم نه کوي بني ادم په خپل ظلم کوي په دې سالمه دنیا دا فتره غې د دې مثال مخکې معنی دی ورېدلې د دې وجه سره سره د توفیق طاقت نه سره د قدرت نه غټو خلکو د الله دین ته ځان تیار نکا بس مسلط شو پینو څونه عذابونه چې راځي دا د انسان خپل کرتوت دی اس دعیات مطلب آسان شو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو اذا تداینتم دیت آیت دا مدائنی وی دا اگد آیات تے فقہ کی وی دری آیتنا باوی رکات کی یا آیت تویلا نو آیت دا مدائنی مثال پیش کئی بابا زندگی ٹھول دا قرآن و حدیث او علوم د شریعت ټول زندگی پای کې تیر باسا ان شاء الله تا ته هیڅ دوک تکلیف نه ته به آرام اے ایمان والو کله چې لندن کوي تداینتم انا او کا تعاملتم لندن کوي به دینن په قرض سرا او کنا وی پیسې به بیا را کوم غجولی کلی ځان ښه الها اجل مسمان ته مقرر پہله تاریخ فاکتبوه دا اولی کئی دفن لنزای جلالین وی ستا نزا ختم شو تاریخ پیلا خودل دی تالال اغلا دی ور کرلی خوشحال شو وی نور سودا اولی وی نور راکا بیا پیلا تاریخ لا فاکتبوه دفن لنزای جلالین وی هر تفسیر کی دغا سیدا وَلْيَكْتُبُ دِلِي كِي بَيْنَكُمْ فَتَاسُ كِي كَاتِبٌ لِكُنْ كَي بِالْعَدْلِ پَ انصاف سَرَا دادا اللہ قرآن دے بِالْعَدْلِ پَ انصاف سَرَا انصاف سَدے جلالین کی وائی لا يزیدو فِي الْمَالِ وَالْعَجَلِ وَلَا يَنْقُسُو پَ مال کی پاغنے ٹکی کمی زیادے بن کئی یعنی دین د پہلا تاریخ ہو دا پکی چی دین شل تاریخ اولی لکزاننا اغه مال لګ دې د زیات لیک یا مال کم دې د زیات لیک یا زیات دې کم لیک شریعت نظامی الهی ته وای چا چې دا کائنات پیدا کړ دې سترګو کې رڼا چول دا غوګونو کې شنوایی چول دا په سترګو باندې ګوري په پوزو نه ګوري په پوزو بدبویو خوشبوی معلومه په سترګو نه معلومه په غوګونو اوري خو پوزو نه اوري ته به کله پوهېږې ایک دونه دونه دوه دونه چار دغه بادشاه دغه عمره ته به په آرامې ای ایمان والو کله چې لندن کوای بدینن په قرض علاج علم مسمانی تی مقرر تانو فاکتبو ہو غیل اولی کئی دفن لنزائی او دلی کی پتا چکی لیکن کے پہنسا ہو بانی غزیاتے کمی ہو نکی لکم مال کی کمی زیاتے پا اجل کی ہم کمی زیاتے منشو ولا یا بائن کادن کئی کاتبن لیکن کے این یک توبا داس مقاماتو کی من مقدری خواہ نحوی قائده ولا یا با کاتبون من ان یکتوبا من ان یکتوبا ان مصدر یا مدخول بتاویل ده مصدر سرا یعنی لا یا با کاتبون من الكتابتی اغد انکار نکی کنور سوک نو نو پدل لازم شوا ا کنور سو موجود نو بیا پدل لازم نه ده زوزگار نیم دوره تفسیر لولو ما سوک ما کلکلا خان تا وای کنه ناس ده خلاص جو خبره اغد انکار نکی کما علمه الله سنگ الله غلط تعلیم ور کرده دیدی سمعنا دا تعلیم ور کرده جلالین کی وی یعنی فضله بالکتابت فلا یبخل نو الله دل غروالی ور که دی منشی دی لیکن که دی نو قرآن پاک کشتا دی و احسن کما احسن الله ویلی که تخو کا سرنگی اللہ تا سر خکری دی فل یکتو او دی لیکی بلا زیادت و نقصان دی ابن عباس تفسیر شو والیوم للذی املا دیو کی آغا سرے چپچا بانی حق دے یعنی املا دیو کی پا لکن کی بانی املا دیو کی تقریر دیو کی پا لکن کی بانی لیکن کی توایا پلان کی نما دا فلان کې شی اغسته دي پلان کی تاریخ لا د شپږو میاشتو نیټه نه تاسو لیکو هغه ولیکل نو هغه به هم کمی زیاتې نه کوي چې د چا حق دی هغه هم کمی زیاتې نه کوي چې په چا حق دی هغه هم کمی زیاتې نه کوي دې ته آیات مداینه وای دا د دنیا لپاره رهبری شو نن مسلمان د قران حدیث تعلیم پرې خودو دای د خپل اندې کې خود ډیر بده وکړه ډیر بده وکړه دا پردې تعلیم خپل ک داغي کتاب خپل ک او د الله قران خپل نک خپل نک انکار دې نه کوي کاتب دې لیکلو نه کما علمه الله فليكتب څنګه چې الله دې تعلیم ورکړ دې قصدي ولي کې کمی زیاتې نه وليوم للذي املا دې و کې بيزاوي کې وي املال اور املا واحد یو شی دې املال در تراغې نو املال اور املا لکه استاد لګیا دې املا کوي شاګردان لیکي ندیتا املا هم وی دیتا املال هم وی املال بتانا املا دیو کی آغا سڑے چپچا حق دے چی دا پلان کی پما بانی دا گاڑی دمر پیسی دی ولیتق اللہ او دیری گی دا اللہ نا چی دا رب دے نو اللہ سڑے رب والی راوڑو بابا دے که نکتا دا کنا چه رب نه یریگی اپا حرامو که کلا سریگی رب نه چه یریگی حق پرستو تا کلا بیا غریگی رب نه چه یریگی عذابونه ولی پا غوریگی لیکن چه ده حق پرستو تا تریگی نو بیا بو پی غذابونه وریگی زن پوکا ولا یبخس پختو کیوی یو خس ولا یبخس پختو کیوی یو خس د لا یبخس معنا بیضاوی شریف کی پلا یعنی قص سره کړی ده کمی دې نه کوي منه د حق نه منه ضمیر ابن عباس بیضاوی وای حق تره دی دې نه دې کمی منه د حق دا نه شی اس شی ولیتق الله ربه مبلی او مکاتب مراد دار دی وليتق الله ربه جلال في املائه في كتابته تچلي کې په دې کتابت کې کمی زیاتې بنه کوي سمرا الله خپو کوي نو الله خپو کوي کله الله دشمن خپو کوي ایک دونه دونه دو دونه چا دا مخلوق ولې تبا شو او صحابه ومنلي واغوله ولې سبا شو بابا تبا شو سبا شو دي کې سبا جدا دا د متعلق سره تعلق لري ولا يبخس لا ينقص منه د حق نه شي نکره په سیاق د نه فکرونو پیدا کوي پس هغه سره یک پاغه باندې حق سو حق استاو ته قرض دي سودا دې کړی دا کو هغه سره چې پاغه حق دې سفيهن قمقلا قمقلا او ضعيفا يا كمزور دي جلالين وي كمزور دي املا نه دي كمزور دي املا نه دي يعني وينا كمزور دي املا نه دي لصغره او كبره يا كشر دي يا دير بودا دي اغا ضعيفا دي دينا نو بیا بل چاته به وي ته زما طرف وینا او کچ د پلان کی په ما دومره رقم دي دا تا تا دنیا ټول صفا کوي تا تا دنیا او داغي معاملات ټول صفا کوي نن ګور په لکونو بچی به تعلیم دنیاوی تروانی مونږ نه منې کو هو په لکونو کې پنځه تنه نخ کاریږي چې هغه دین زده کی نو دیتا تحریک وای دې تحریک سره آخري نتیجه سره وزي د عوامو ذهن بلی غړته شي ګوره د صحابه ذهن بلی غړته نو هغه ټول بل استعام د نبی صلی الله علیه وسلم نه تعلیم حاصل کړ نو رحمتونو کې راغله اوس که څوک ټول ژوندۍ بلی غړته و باسي دین ځان محروم کې زما بزرګا د دې انجام بسي د دې انجام به قهر او غضب وي نافرمانی بئی د دې انجام د الله د غدر رسول اغلین دین سلسله غب کچی دا نقصان راغې کچری و هغه سړی چې پاغه حق ته هغه سفی بیا قلو یا ضعیف د لیکلو نه د املا نه لوجه د دینا چې صغیر دی یا ډیر بوډا دی دا جلالین کی وای او لا یستطیعو توان نشته ان یوم الا چې او خی املا وکي خبرې تی نه کیږي هو دی نو فل یوم للولیه املا دی وکي د ولی ترزوی دی ماما دی کاکا دی گوندی دی واستشهدوا شهیدین من رجالکم استاد چل خیستا سو دنیا کې معاملات راځي سبب عالم فیصله کوي نو فیصله د عالم کاده د امین دی نو امی کدا ټول دنیا تعلیم حاصل کړي دی خو هغه عالم نه وایي دینی او علوم چې حاصل کړي هغه عالم وایي دغه عالم د نبی رسول سلام د نور او انبیا او جانشین دی دا سي طرز نن اختیار شو چ هغه کار چې و هغه پاتې شو ګرکو هغه لګی ګرکې چراغ سي او کنه روح بلی غارت شوم چې بلی غارت شوم دا روح پاتې شو دغه مقصد دی د غیر مسلم او د غید ملګرو چې دا روح پاتې شي نه چې پاتې شي او ست ځان وجنا ستاسو ګنمنی آیات تا ګوره خبره غوړه کوا پرې د سپورا او لا یستطیعو ان یملا چه ده املاو کی هو ده نفل یملل ولیوه املا ده وکی ده ده ولی یملل فعل ده ولیوه فائل ده بالعدل متعلق ده فل یملل پوری بالعدل عدد داده چه کمی زیاده بنرا ولی چه حق ته سنگ حق کسی بلی که گره جگڑی ختمی شوی کنا نن جگڑی بی حساب دی آغا چا سره فیصله ولی غریب ده قرآن حدیث ننی خبر ای ای دا اخیری وخت ښا دا د زکه داسې کی واستجدو گواهانونی سای شهیدین دو گواهان یعنی په دین باندې جلالین واستجدو علت دین په دین گواهانونی سای دو کسان من رجال کوم د نارینه او استادونه نارینه او زنانه ولی او نبی نو زنانه عموما غافلی ښا غافلی ویاو زنانه بولی تاوی خواری میاش بولی دل سبا رو جدا کم زیده آقا دا کنه اوه ما اولی دا خو بوین تیزی نمره لری بوین سنگر آقای سادر راخ که پوار خزا و اجاد کو غل کری و صفا کلو موقع و تنه و سادر پکی پیس که راخ کلی ده آقای پا برا رول ده پوزی سر اولا گیره آخ میاش میولی ده یا الله شکر ده خوبو این تیزی نو زنانه و پزیمه لغو نیکاری خواه نور نارینه لگی هایی لغو نیکاری لغو نیکاری زما سبق طول گپ شپستان ده خواه زما زړه سره الله قران او حديث ادا دینی خبرې د سې له ګول دي چې د حلولي سوریانی وای لکه خوګه واچي په چای کې نو خوګه شي کنه سي شي خوګه شي من رجال کوم یو وي مراد د رجال نه رجال مؤمنین دي رجال کوم حریت پکې راغې رجالکم کی ہوئے رجل بالغی نو بلوغ مشروط شو سرد اسلام نا دا مدارک کی رازی یعنی کم ہوئے نو مسلمان مراد شو من رجالکم ہوئے نو رجال مومنین مراد شو رجالکم ہوئے نو حریت پکی را گئے رجال کوم ویني بلوغ راغی سره د اسلام نه مدارک تنزیل دا نکتې بیانې چې تاسو نه رجال په ذکر د رجال کې چې مضافک یعنی زمیر د مخاطبین ته چې کوم دی د کی دلالت شو په دې باندې چې اسلام شرط دی بلوغ شرط دی ذکورت شرط دی او شاهد با یعنی حروی ځکه اعتبار د رجالونه کامل دی روح المانی وای نو کامل دقه دی ماشاءالله سمره خیسته سبق ته دی ته آیت مداینه وای دی علاقو کې وای چې الله نو یو با قرآن پاک بل لور که نو اللہ پاس با پاگی بانی آغا پیسی خود لی نو سه زمانه مخکی ما تقریر کو غالباً 50 سال بکی گی چی دا پیسی چولای جو چولای زو تا منی کولی خونه شما او دا لاندی بخی باندی بخی نی زکا بدی فوتو دی پوشو وی دا خود دی خوی وابی دی وابی دی خود دی خوی وی چولولی ما تا تا بخا آغا تا تا و بخا اغه پیسې وی ودا د سلو نه سلو سوا شوي او وی دعا وکړه پیسې جیب کې واچولې بابا دا طریقه نه ده نبی دا طریقه نه ده خو دلی دا قران تعلیم کو ګوره زه ټول ورځ لږه په دې کې لوې زمانه تیر شو زما څه نقصان شو په زرګاو الله علما کړه او په زرګاو اغه الله پاک محدثین مفسرین وګرځول اغه دنیا ته تعلیم ورکي ما مت بیا دې متا جوړ شو زه کوم چې بادشاہی سره زما تصور کې ناراضي چې بادشاہی بلومشته بادشاہی دقه ده من رجالکم فإن لم يكونا رجلين کنو نارینا مجبوری دا نفر رجل یو رجل پکار دے نارینا و امراتانی دو زنانا سبحان اللہ معلوم شوا چی دو زنانا و اقل نیم دے دا بیزاری کی لدی حدیث کی رازی زنانا ناقصات الاقل دی ہو گرستا کور عباد که چی تبر دی نی کنا بیا بای کور می عباد ندی الان که تا ستن داسی جوری کردی چی منصری ندی را گوختی دی آخا دنگی دنگی دی داسی مزدار کور دی جو کرد ما کور روان دی نا زنانا سر کور عبادی گی خواه نا تا زنانا کور چی دی غو پا خوان عبادی گی دی خوان کور پا زنانا عبادی گی ستاک حجتی پورا که و پا شهادت کی زنانا دو پا کار دی دا ولی یا خواری مالا یرشیو مالا یرشیو امراتانی پا دی که اشاره نقص دا عقل تاو شده دو بیزاوی کی وی ممن آغا ترزونا چه تاسو پسند که دا گواهانونا ارنگا سره گوایی بنور که لکه فاسق فاجر چه داغ گوایی نیشته فاسق فاجر داغ گوایی نیشته آغا چه تاسو پسند که دا گواهانونا انت زلا تزلا احداهما احدام و انسته تزلای مؤنس راولو احداهما نمراد چه ده زنانه ده انت زلال لنقص عقلها و ضبطها جلالین وی عقل کی کمی ده ضبط کی کمی ده وی یخواری ده میاش خماولی دلا خو تا اگر آتا غین بوین زی ناغا پینسر آغلی و پوزی سر لگی دلی و صفایی کلی ده خو جوی داسی اخپل پینسای لرلی ده سادری لرلی ده که یه رشی یوا فتو ذکیرا یادی با احداهما احدا داغی الاخرا بلی تا احدا مؤنث اخرا مؤنث نو ده احدا نمراد جلالین وی ذاکره ده اده اخرا نمراد ناسیه ده اخرا نمراد ناسیه ده اچی یه را دا اغی تا چا تا چی یاد دیم یه خواری دا چل شوه نو اپلان کی چی ده دوم رو پیسی پلان کی لپاغ پلان کی زی کور کری وی ازا تو لر نو ها خا خا نو دا ها تی او بطا لکه بلا یاده کی که دادا اللہ کلام ده تانا تا پوس کاما اللہ غره ده که دا اللہ نماسی ورن نور سو غره دی اللہ غره ده دا اللہ کلام بیا سنگ غره نشو نن په لکونو بچو کې دو دری بچی بی چا قرآن حدیث از دکی نور نام و نشان پاتی نشو دا چل ول چاو که دا چه دا چا غرزو پاغا لگی دلی مرزو خوچی چای ملگر چاو که پاغا هم مرزو لگی دا پاغی هم مرزو لگی دا یادی با احدا هما انتظرنا که یر کی اغیوه مراد تینا ازنانه دا فتو ذکره یادی با احدا هما اخرى لرا نو احداهما ده تذکره فاعل ده الاخرى مفعول به ده نو احداهما نه مراد جلال نوی ذاکره ده نو کلور ده اون شو نو مولا ذاکره که گه ده وی ده خطیب سه پا درس که ویلی اونو جو خیسته خبره ده کنه نو مولا سکه ده ذاکره ولی که قبل ناسیه که ده نزو تا ترد جنگ خونه که ما ناسیه اون تا تاوی سبحان الله دا د قران درس د حدیث درس زما په ذهن کې الله داسیا جوړې ده داسې ذوق او شوق سره چې په دې حالت کې هم زبا قاعده درس کوم ازه دا وینا کوم الله باندې د قران حدیث درس اخلم لری کوم دا باد شهید بل باد شهید نشته کشته کریمات او خو ازتانه بیات کوم فتو ذکرہ یاد بکی احدا ہما ذکرہ الاخرى ناسی لرا چل جیر دی ولا یا با انکار دنکی شہداء او گواہان یعنی گواہ دی انکار نکی ندارنگی مفتی تا مسئلہ راغلا دی انکار نکی پو پاغ سورت کی جبل مفتی نو اکبل مفتی او ادو ازما مذرت تے دور تفسیر لولو ما نو جائز دا صدا جائز دا انکار دی نکی اشہداء او گواہان ابن عباس سے موی دی قائم کول دی شہادت نا ازا ما دو کل جدو بللیشی دعو پسی طا لفظ دے دیکھ اسا مطلب دے اذا ما دعو الیہا یا اذا ما دعو الی الحکام در ابن عباس تفسیر شو جو بللیشی الیہا شہدت تا یا دعو الی الحکام دا دوارا معنی ابن عباس سیب کری دی وَلَا تَسْأَمُوا سُسْتِ مَكَوَئِ كِدَشِ اِرْشِ اَن تَكْتُبُوا جُولِكَ اِدِ حَقْ لَا صَغِيرًا اَوْ كَبِيرًا اولی کا حق لا یعنی ہو ضمیر حق ترا جی دے اولی کا لکھن کیا تو اللہ چی بنی آدم تا دلی کا تعلیم ورک دا خبر دا تس ورا تس امو سستی مکوائی کاہلی ان تکتبو دا مفول کا ان مصدر یا مدخول پا تعویل در مصدر سرکا ولا تسأموا عن الكتابت صغیرا او کبیرا صغیرا مانا قلیلا کانا او کثیرا کبیرا مانا کثیرا دا جلالین ابن عباس مانا کئی بیزاوی پا بل طرز وی ان تکتبو صغیرا او کبیرا صغیرا کان الحق او کبیرا یا کبیرا کان الحق گورا دلگی نه یک جوری گی دا منگا وری دلی دی جاد کس خواه دبای وانو گورا جاد کی تارش مور کوا چاکو مور کوا دبای وان اح تا دا چنده جو تیلی رواغ سرو گونی چه دا سیکل دا خویلی دلیو چرده مخ که توپو آغا توپ و سره لس دو لس نورو زبن کری که گن شیعی توپو نه نو تو لسنا گورا بچے با پوکے پو دین بے پوکے ذالکم اقسطو دا جمع والی اویلہ زکا خطاب ٹول سر دے خطاب ٹول سر ذالکم اقسطو بیزاوی اکثر قسطا دا انصاف زیاد دے عند اللہ و اقوامو ذالکم اقسطو ذالکم اقوامو ترکیب بیز دکای دین بغیر ستا سمجھ کی بن راضی ذالکم اقسطو ذالکم اقوام للشهادت دا طریقہ دا و ادنا فمن دا احرا دے ادنا فمن دا اقرب دے دوڑا معنی ابن عباس کری دی احرا اقرب دیر اللہ ترتابو فی الدین ولا جل دا بیزاوی تفسیر شو پا دین او پا جل کی کمیز یا تے شک بن راضی دا دی ابن عباس تفسیر شو اللہ ترتابو فی الدین والاجل دین ندے دین دے فی الدین والاجل الا ان تکون تجارتا ہاں کو صدا گریوا حضرتا ہاتھ و ہاتھ پیسې دی ورکړه ګوره دی واغسته لیکلو ضرورت نشته پیسې دی ورکړه او فاتې دی واغسته لیکلو ضرورت نشته پیسې دی ورکړه مطلب دا دی زمیداری سامان دی واغسته لیکلو ضرورت نشته لیکلو علي ضرورت ته چې پای کې اشتباه راځي دا د الله کلام شو نن ټول مخلوق د پردي کلام پسې لګېدلې دي از دکې ای کې ولا فائدہ ډیر ده ای کې ولا فائدہ ډیر ده ها کچا دې سوداګری وا حاضر هات او هات تديرونها بينكم د دې سمانه ده ابن عباس وی تديرونها بينكم تقبزونها یدن به یدن پخپل لاس کې ورک اخلي ورکی نشته ګنا پتا سوچ من نو نه لیکای واشهدو گواهان جوړ کای ذات وایا تم خرچ لین دین کوي تبا یا تم مراد لین دین دے ولا یضار کاتب ولا شهید لا یضار دا مضارع مجهول ادا کاتب ولا شهید ماتوف له دا د الله یضار لفر فاعل بجوړ شي کاتب او شهید گوا تبا تکلیف نه رسای دا د الله قانون شو ولا یضار ضرر با نور کولی کیگی مزاری مجهول کاتبون لکن کتا ولا شهید گواتا یا دا مطلب دی چې هغه ضعیف ته کمزور دی دی مو مجبور کوا پا دی لکنو بانی پا گوائی بانی زی کمزور ما زبی اتلی نشما ماشاءاللہ کاتبون ولا شهید بلا ماناو کا ضرر دیونه رسول شي کاتب او شهید تا چې تا ولي گواهی وکړه تا ولي لیکل دي ته زما د ترزیه ماشاءالله تا ولي ولیکل وای الکه هغه چې لیکل دي هغه ښه کړی دي هغه گواهی چې وکړه هغه ښه گواهی وکړه اته و ته وای تا ولي گواهی وکړه ګوره موږ د تر زامن یو ماشاءالله موږ د تر زامن یو نو دا قرآن سبق درکو عام مسائل په دې سورته بقره کې راغلي دي کاتب ته دی وی تا ولی لیکل دي یا گوا ته دی وی تا ولی گواهی وکړل دا عموما په دې دنیا کې د غسیدا په دې کلو کې ښکاریږي زده د کور تنظیم د زما خلاف گواهی کړده نو گواهی حق او پټول من دي د لیکل دي د لیک حق او د کی حقوق ژوند کیږي ذرا دې ونره سولي شي کاتب او شهید تا نن سبا دفترونو ته ځي نو چې لاړ شي بار بناستي اوس دې درځي لسته زره روپۍ پیدا کړي دې بار ناسته چې زما نمبر په شهادت کله راځي دغه چې کوم کار دې س دنیا کاروبار دی غفاتش خا ناستو ډوډۍ په هوټل کې وخوړل کور کې وا مجبور شو پیسې ورکړي کرایې لپاره د پیسې ورکړي ناستو سو وخت تیر شو چا وته وي چې سیب نشته دی تاریخ بیا دی راغی اوس دې برازي داسې ګنا کړی دی ابا رازی بیا داسې واقعا وشو جی بیا بل تاریخ راک بابا قرآن ازدکا انشاءاللہ گل بشی کاتب تا مبلی تا او دارنگی گوا تا تکلیف بنا رسائے کتاو رساو نو آقا با بلکل داغ زین تیخ تا کئی چی پا کم زین کی گوایی ورکول دی دا او کتل چی او تن بل تا ٹوپا کنیو دی قوتی تا وی وجه دا لستتن خو عادل انصاف ولدی دو پا موقع موجود دی د پا دی غاڑا منده که منشوری تا ورسیده بل چکن دی پا غاڑا منده که اوگای تا ورسیده بل آغاڑ تا منده که بیلو تا ورسیده نو دی که راغل الغاڑ خلق آوی دا چا نو گورا اس چیده چا گوایی و آغی که یوم نیشته ده بیا فرضی اولی کل دا مفتی شفی سے معرف کی وی بیا فرضی اولی کل سوگ کلکولا خان عبدالله خان رحمت الله خان دا نمونه اولی کل دا تره یورا نا اسی خانه پوری ورته بابا شریعت شریعت ته شریعت عدل ده د الله قانون عدل ده نو چې ته ول تکلیف نو ورکای ته داغه حوصله ځای وکې چې تر هغه للې او موخه دا سی وا چې تاریخ بدل شو اعداد کرایا واخل داستا د روړی حساب شو ته سمز دوری کوي پلان کې اعدا واخل هو تا حق جون دی بس ابا قاعده راځي دا تا نه تاسو کوم چې ما او تا خپويګو ک الله خپوي ما او تا خپويګو ک الله خپوي دا دومره دور تیر شو چا د الله د رسول اون منلا نو الله پاک عذابونه پیرا واستل دنیا عذابونه دي دنیا عذابونه دي ودا چا ودا پخپلا ګلم کوه دا بلا وان تفعلوا کتا سدا سی وکای دا تفعلو کی زمیر یعنی څنګه براجی کوي دا تفعلو لپاره سم مفعول به جوړه کنه دا سی وایا و ان تفعلوا کتا سو وکای لا یزار رکاتب ولا شی لکه کاتب او شهید تا تاسو مطلب دا دے ضرر رسو و ان تفعلو جلالین دیر خمانا کرده منوحی تو منحو کتا سوکای آغا چی اللہ من کری ایدا غینا نفین نفسو قم بکم استازل گنانگار شو نزل چی دے دا رئیس الاعزا دے دا پسی آیات کی رازی رئیس الاعزا دا بدن سونه حرکت کوي د دې انجن چې د اغزړه ده زړه کې رااله درستا کې نما نو خپې دې غته روانې شي ګاډې هم را روان شو د ډرایوونکو کو زړه کې رااله پلان کوي سنیمه نه وی راغلی دا یره پکې ډېر ماهرین دي ها او بالکل تم پکې ماهر یې نو د پاګړت لوګ زړه کې رااله زړه کې رااله دی غریب محتاج طالب لسور کوم لاړ ور کړی کنه وګورا دی غلط تعلیم کړ دې زړه کې رااله چې لاړ شدل یو څو سپېړې راوچې او ځکه ستا قدرت ته بیا غونیشته دی کنه او وی ټکا وی غرب دا هم طریقه ده کنه ای بي ہوتا ہے ای بي ہوتا ہے بابا قران سبق ته پدې سره ختم شوه طبق ته نن طبق پدې دنیا ټول راغې دا ولي دا زکه چې د نه د منلې و ان تفعلوا ما نهيتم عنه فانه فسوق بكم او یری ګید الله نه ټول دارومدار په یری دی ټول دارومدار په یری دی چې الله نه یریږي په حرامو کې کله سریږي حق پرست بولی غریږي والله بكل شيء عليم الله پارشي پوه دی کته لیک کوي الله خبر دی کته گواہی کوي الله خبر دی کته پچا گزار کوي الله خبر دی ته چا سره بدنیتی ساتي زړه کې نو الله خبر دی بل څوک نه خبر بل څوک نه خبر وان كنتم على سفر پدې کې زی اشاره شو کتا سو په سفر یې ولم تجدو کاتبا کاتب نشته عموما نه سفر کی ابن عباس وی کاتب نشته یا اله د کتابت نشته پن نشته ده فرحان مقبوضا یعنی هغه نه رهنه غسته شي سفر کې روان دی یو بل نه پیجنی جی ما ته پیسو ضرورت شو د سو پیسو ضرورت ته 2000 زه بدل در کوم او زه تا پی جنم ای جنم نه زه چرته ګرځم او دا زما راډو غړای دا واخلا نو فرحان مقبوزا دا زما موبایل شریف ته دا واخلا هغه جو واغستم بیا خپل موبایل به په خپل ګرځي چې کار به زه تا نه تاسو کوم چې چا کائنات پیدا کړ دی او دا کلام را لګل دی هغه خو پویږي او ګرځا او ته کیا فرماتے ہیں علماء کرام چې چا دا مخلوقات پیدا کړ دې ماشیوم پیدا کړی دي هر شي له رزق ور کوي پارچا خبر ده هغه قران راولې ګو په نبی علیہ السلام باندې او د نبی علیہ السلام حدیث حجت جوړ کا تنه تاسو کوم الله خو پويږي کما او تا خو پويږو نو زماستا په فیصلو به انصاف راځي کده الله په فیصلو نو انصاف ځکه نشته چې د انصاف خاون کې انصاف نشته ده کتا سو په سفر یې تاسو نمو مې کتاب کاتب لیکون کې یا علد کتابت نشته پن فریحان مقبوضا نو قبضه کې رهن واخلا مقبوضا دا معنا دا چې قبضه ستاده خو تاغی نه فایده نشي اخیسته زمون په دې علاقو کې باقاعده گانو نه به فایده اخیستلا مولیان صاحبان چې دا هم گانی وی د پلان کې مولی صاحب چې دی نو دا گانا دا مخکې موضوع ما کوي ما ته وی دی سخت دی نو زما خو د بیانور دغه وخت دی بیا به څه کوو د غیرتی په شان له دا وخایا انشاءالله چې چا ومنله هغه د هغه آخرت ښایسته شو. اتفق ائمة الفقه فقها متفق دی په دې باندې چې رهن په سفر حضر دواړو کې برابر دی نو د سفر قید چې ولګاو دا دې لپاره چې التا آشنایی عموما نه سفر حضر برابر دی او حال د کاتب وی یا نبی امام رازی وی پټولو صورتونو کې جایز دی. فاین امنا کبا ورکو بعضکم بازا په یو بل باندې ابن عباس وی یو بل باندې باور وکو یعنی بلا رهنن رهن نه بغیر په یو بل باور وکو نو الله وی فلیؤدی ادا دی کی هغه سره چې کوم باور شوه دی امانته دا مفعول به دا او دې ریږي د الله نه چې د رب دی جامع البیان کې خمانا کردا ولیتقن لها ربه فی الخیانته خیانت کی الله نه وی ریگا خیانت نه ځان بچکا بلوم بچکا تبو پارام شی تبو پارام شی. فلیؤدی فعل دی الذی موصول دی او تو منا لکدا دغی سلا دا اصلا موصول یو ذکا دا یؤدی فاعل دی امانته منصوب دی دا مفعول به دا دا جمله فعلیه په دې جوړ باندې جوړ شو. ولیتق الله ربا رب نه په خیانت کې او یریگا ربه وی ربه هغه نه پنا نشته ربه سخیسته قوانین دي. بخاری کې مکرر یو قصه راځي او سړی هو بل ته وی مال قرض راکا ماشاءالله دا وکالت کې کفالت کې دې زینو کې دا مضمون راځي بخاری شریف کې وی زامن یا الله زامن دی وکیل یا الله وکیل دی زامن راکا وکیل راکا وی زامن الله دی وکیل الله دی زسریانو زغه تا پیجنم ایجم نمنا او خبر ازاد پیسې واخلا ها دانا تا و کله به راکای پلان کې زه پلان کې رز پلان کې ټیم دادو دو خبرې وشوي دا بخاری کی رازی دا خبر زتا تا بیانوم ټول خلک یوري ماشاءالله ماشاءالله. وليتق الله ربه فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه اغرض راغلا دا پیسې واغستې ځان څخه او زی چې کوم ځای مقرر کړ دې التباغه چاله ور کوي چې دا حق دې دا بخاری کی مقرر رازی د چراغ مخکې نو دریاب دی لکه اباسین شو نو بیړی نشته دی لانچ نشته دی شناز نشته ایشی نشته دی دغلته کیناسته چې یا الله ما ته کفیل کړی ما ته ضامن کړی ګوره دا داسې سبق دی ته به تر قیامت یاد ساتې د بنی اسرائیلو کې ټول بد نو ټول بد نه دا د مول غټان دي کې ټول بد نه دي ټول بد نه دي ځان پوکا ګډه مان سره مو جوړو د دریا په غاړه کې ناست یا الله ما ته کفیل کړي ما ته وکیل کړي اوس مخ کې دریا په دې ته ټوک نشم ولې مال من ادا بیړې نشته ناج نشته شناز سشې نشته کشته نشته زسو کما هغه پیسې رواغستی الرګو منځ کې پیک کړي څنګه چې پیک کوم کې پیک کوي کنه بار بل نه دلته راځي دغه سي پیک کړي چې خراب نشي لړګې پکې لاندې باندې راوست نو لرګی چی نو هغه ډوبیږي نه. زما په خبرو ځان پوه کوه، د بخاری کې راځي هغه پیسې چې وې هغه یې وغورځولې دریاب ته. بیا دا لفظ الله ته وکیلې ته کفیلې، ما ستا په ذمهوارۍ باندې هغه نه اخیستې وې، زه دغه حق ادا کوم. ګوره چې ته ادا کوې الله به ادا کوي، چې ته نه ادا کوې ټګي کوې نه ادا کېږي. زه چې دا سبق تا ته ویم دا د زړه نه ویم، دغه سې کوه. اوس ګوره دریاب په کته روان دی او سړی مخامخ راغلی دی، خو دا ده چې ده ته پته نشته دی چې راغلی دی، ده څخه څه انتظام د تلو نشته دی، دی مجبور شو. چې کوم مجبور شي هغه سره خدای دا کارونه کوي. دا پیسې وغورځولې دریاب ته، نو دریاب په کته روان دی، په بره خو نه دی روان، په پورې هم نه دی روان. پورې سړی ناست دی چې زما قرض لدا ټیم ما مقرر کړی او دا رز نو وی کتل چې لرګي روان دي، خو پوری ته روان دي لرګي فقط ازي پوری روان دي. الله یې کفیل کړ دی، الله یې وکیل کړ دی. زما بزرگا دا الله ومنه ګل بشي، دا الله ومنه نه دا الله د رسول نه مني. اچا سره یاری ده د غو پی بمباری ده، غو پی بمباری ده. دا سړی چې د چا قرض دی هغه ناست انتظار کې، نو لرګی ولید بخاری کې راځي. نو خیال یې وکړ چې چاله ما پیسې ورکړي هغه خو ما سره بده وکړه، زما حق را نه کړه، زه ناست یم هغه ټایم پوره کېږي. نو لرګي ته یې وکتل، نو زه دا لرګی به واخلم، دا به زما د کور ضرورت شي. ته بره د غره ته لاړې، هلته یو لرګی دې را واخېسته، دا به کور کې وچوم، جات کې به دې بند ډوډۍ پخه کړي. دا تصور هر یو کوي که نه، عالمې دنیا ده. نو ده وایي چې دا لرګی راغې، دا به واخلم، دینه به خپل څه کار واخلم. نو لرګی چې نږدې شو، لرګی په کار ده چې په کته لاړ شي، لیکن الله یې په کته نه بیږي، پردې حق ته بابا دا چل زده کا پارام بای. اگر لرگی پوری اگر اوچند که چوی کتل داغی دیسپلنگ سو بدل گونیو، پتا لگی کنه کنه لگی. نو اگر چو کلاو که پکی دادا اگر طولی پیسی دی. اللہ کفیل، اللہ وکیل، اللہ زامن. بل وقت که اگر سڑے اگر گمانو که چو پیسی دریاب تا جو گردولی خلالی کنه، بل وقت که پیسی بیار آورو لی دلی ورکولی. نو هغه وته وې تا پیسې په لرګي کې را لېګلې وې، او یا ما ته ملو شوې دي. ماشاءالله ماشاءالله، دیس از ګډ. دا زه د زړه نه تا ته درس کوم چې دا قرآن بادشاهي ده، دا برسای په دې کې د چا لحاظ باندې کوي چې تا ته بدعتي بدعت چل خی داسې کوه ته به خوشحاله نه. او زه په دقې خوشحاله یم، زه په دغه خوشاله یم. حدیث ته ګوره ښه، ماشاءالله. یو بل ته د بخاری په حواله ووایم چې خوشاله شي. بله وګې دا ګوله، بله دادا امام بخاری خپل کتاب کې بیان یې چې یو تن د بل نه ځمکه واغسته. نو چې ځمکه یې واخیستله، نو ځمکې کې کرونده شروع کړه. ستا پټې د پلان نیکنه پاتې، ستا ورسره دومره مینه بری، خو چې تا په خپل اخیستې دی که نه، اوس پې راغلې. نو ده زمینداره شروع کړه، زمیندار شو، د هر چا خپل شوق دی، زما دې کتابونو سره شوق دی. د کرونده شروع کړه، یو ځای کې بیل بیل چه کوي، جبل راچی څه کوي، څنګه زمیندار کوي. دې کې کته سره ووتل چې وی کتل خوم دی، د پیسو ډکتې خوم دی، په پیسو ډکتې ټول سونه ده. اوس که زه او ته وی نو جات کې به هم نه خبروله، پټې به یې ښودلې. هغه خپل کار پرېښود، د بخاري کې قصه ده، ټول یو شان له نه دي. نو هغه مټکی د سونې واخېسته، لاړ هغه سړي ته چې د چا نه ځمکه اخېستې وه، وی ته ولې راغلې؟ وی تا نه ما ځمکه اخېستې وه. نو وی ما څخه ولې راغلې؟ وی ما پکې کار کوو، دا د سونې مټکی راوخوته. نو ټیک دا استعمال وای کنه وینا دستا شه دے ماشاءالله ماشاءالله تاسو به کاغستا پای کی پرخی دی غټی دی زمرود دی سشې چره دستا دے خدای یو مثال دی چې ډیر مزدار دی نو وی ماز به کاغستا او پای کی دا سونه راو خطه دا دستا امانت ما ذکر او رس بابا دنیا ته دا سی خلق را غلې دی اغه وی دا زمانه دی استاد دنیا ته دا سی خلق را غلې دی وی دا زمانه دی استاد ما تعالی زما کرا کړدا ما پکې استثناء د سونی چاندای د پر خو نه دا کړی استاد شه دی نن به دا شو کوی بابا حکومت حاصل اولو لپاره خلق نن سبا سس کوي حاصل به کی هو عالم سره کینا چې هغه تا پوه کی هغه تا پوه کی ان شاء الله بیا به خیر بیا به خیر هغه وای مزمکه خرڅه کړم په کې استثناء ما نه دا کړی لہذا دا چې سپ کی دي د استادی د دنیا تر اغل دي 3000 کاله مخکې خبره ده اوس دا چا چې مټکه پوغا غستې دی غته سوی ما بابا ته نزمکه خاوري غستې دي خو ما سونه نه دا غستې د کچیرو تلار شلغونی تماشا وکا او شریعت شریعت نظام الهی تب دیوانه وګرځي پوښلی د دې خبر اغه اولګه د وز نه خلم ما تعالی زما کرا کړ د استسلام نه دا کړی دلیل دی دیوی ما زما کاغذ ست د غصونه مې نه دا غستی په دې کې دریم ګړې راغې کیر کول دیو جنگ کوي جی دا چل دے دا چل دے اسڑے پوشو چې دا ډیر دیندار دی نو هغه یو ته ویستا لور شته وی او ابل ته ویستا زوی شته دی وی او دا بخاری کې د قصیر ازی بابا قران حدیث از دا کا مرګ پوری لګیا یا ادرې مګړې پوشو نن دنیا ته وګوره های سبحان الله سبحان الله په کروڑونو روپے لګی چې زما شر شما نه د مشره حقدار نه امین نه دیاندار نه امانتدار نه تقوادار نه منون کې نه خالص یو شی دریم ګړی وې ایو ته استاد زویشته وی او ابل ته استاد لور شته وی او ودا استاد لور چې د دې زوی لا ورکا ډیره خبره ده نکاح وشه تاسو نه اخلي دې دور له ورکه د بخاري کې قصه ده زما ذهن خدای داسې جوړ کړی ذهن داسې جوړ کړی ما ته سو کوی د پاکستان حکومت تا درکو نو ته به یې رخبې بل برای شي خبې کور جات کې خبې خنه ده ما نه پاره څه ده ما نه خدای بادشاہي را کړ دا 15 کال لرنه ده دا بادشاہی خورو خورو خورو خورو پر لکھاو تا اورا سیدلا نور تسغواری ادا گورا دا چای پرتا دا اے گورا شروع آورا سمسی بد کسی دانا چولی دے سڑی آیات تا گورا خبر غورا کوا پری دا سپورا باورو که بازو پا بازو بغیر در حننا دامانا ابن عباس سیب کری دا نو فلیو ادل لذی ادادی کی آغا سڑی چی پا آغا باور شوی دے اللہ ندی او دے ری که خیانت دے نکی دا دو قیسی می تاستا رواو رو لی فلیو ادل ولا تک تم شهادتا شهادت مو پتھوی ابن عباس وی دا حاکم پا مخ کی و چې حاکم خدای دین نه خبري کړه هغه حاکم نه خدای دین نه دی خبر اسی فضل لګیای پاک رښتیا مله ته وې دا حقیقت ته حقیقت بون پټای نه ولا تکتم شهادت عند الحکام حاکم بسو کی چې عالم خبردار دی د الله دین ډېر ور بستان سو کی بینا بیا بینا بینا یا بازار کی دینا اڈرے اور بینا دینا ماشاءاللہ زتا تا په شوق سبق ویم مو پټوای شهادت لا ومن یکتم ها چاچی شهادت پټ ک فینو اسم القلب د دزړ ګناګار شو نظر رئیس الازاد رسول الله صلی الله علیه و آله په دې بدن کې یو ټوکړه ده کاغه سم شي ټول بدن سم شو ا کاغه روان شي ټول بدن روان شو الا وهي القلب اغزړه دې اي ګور نبی وې زړه دې نو په زړه باندې خلکو مهنت کو بل غړته واړو او دې غړته نه راوړي دې غړته نه راوړي 1000 سال کثیر شي بیا هم شرعی نظام ناراضی ولی ازره بلغار تا ګرځیدل اصحابو یاد مو منلا پسره مهنت وکا نو ذکر اذکار زړه سره کوي دا اثر وکي دا اثر وکي و من یکتم ها چا چې شهادت پړک د زړه ګناګار دی ابن عباس سی وای کتمانو ها کتمانوها من اکبر الکبائرین داد ابن عباس روایت جامع البیان نقل کرده نورو کی همشته اکبر الکبائر پو گناهونو کی غٹ گناه شهادت پٹول دی یهود پو متعلق کی تیر شو اغو شهادت پٹ کرو اغو شهادت پٹ کرو اغو تا پتا واچه داد اللہ نبی دی دا رئیس الازاد نو کله چې زله هغه شهادت پټک نو ټول جواره دغه پابندي نو کلام کې تنبیه ده په کلام کې تنبیه ده چې کتمان د شهادت د اعظم الذنوب ده روح المانی اعظم الذنوب ده لوی ګناه ده تا دنیای تعلیم حاصل ک دا سبق تا نه حاصلی تا دینی تعلیم حاصل ک دا سبق تا ته حاصل شو والله بما تعملون عليم الله استاسو په عملونو په ده دغه تهدید شو او په دې کې وعید شو جامع البيان وایي لله ما في السماوات وما في الارض خاص الله الذين تعلدين ما الذي داخلي دليل عقلي شو هغه چې پسمنو دي پسمک دي ملک داغه دي تصرف داغه دي واک داغه دي اختیار داغه دي چاله ور کوي چانه اخلي نو ته امنا تن بنا اخلي ته امنا تن بنا اخلي ستاس کې اقتدار راغې تا ظلم وکړه تن بلا واخلي او پتا باندې بداسي کار وکي چا بستر ګني لیدلې وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ كَتَاسُ سَرْغَنْدَ وَيْ بُدُو سَرْغَنْدُ لُتُوي کتاسو سرګنده وای هغه چې تاسو په نفسونو کې دي او تخفوه یا پټوي زړه پټته يحاسبكم به الله ان شرط يدن يحاسبو بنا و يحاسب بوي تاسو سره به الله حساب کوي سرګنده یا پټای دا سالمی دنیا لا شامل شو حق و معلوم دی پټای اهل بدعت حق پټای شرک خواندان حق پټای ظالمان حق پټي کتاسو سرګند وایا جستاسو په نفس نو کې دي یا پټوي الله به حساب کوي بخنه کوي چاته خوخي وخنه کوي و هي چاته خوخي والله على كل شيء قدير نن پټول دنیا و بار اغلا د منو وريدي د دې وجه صدا دا بنه ادم دوه بار لار اختیار کړ دد الله قانون نه منو الله خالق دی مالک دی رازق دی د ټول کائنات هر شی پیدا کړ دی غ داغه و نه منل او داغه چا و منل چا منل نو پکاره نو بس الله فیصله کوي تا پو کوي ما پو کوي دا یاد چې کله نازل شو احادیثو کې راځي صحابه وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من خټول پکې راغلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی انتظار وکي صبر وکي اومنه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وی ډیر خنن نو چې دا آیات راغې نو واپسې هغه آیات راغې 1286 اخیری آیات لا یکلف الله نفسا الا وسعها دې ته وای امتحان غستل الله تکلیف نور کې نفس تا الا وسعها او هغه دی آیات کې وین توب دو معفی انفسکم تاسو نفسونو کې پټ ساته یا سرګندوي خیر او شر الله به سره حساب کوي. نو دا خو په زړه کې راځي خبرې رنگارنګ. نو صحابه دا وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ کې کم یو دی چې عبادت دین خالی دا په زړه کې خبرې راځي دا کومه دا کومه دا بن کوم دا بن کوم مطلب دا دی زړه کې خدا ټول راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړای صبر وکړي دا یاد راغی لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله تکلیف نفس ته نه ورکړي مگر هغه دغه وسعت متوافقه بیا خوشاله شو. خا امام بخاری پر روایت دی ابن عمر سره روایت پیش کړي ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. قال ابن عمر نصحتها الایات التي بعدها ما تاسو آیات خو اخیری آیات دل منسوخ کو آغا آیات چې واپس را روان دي. نو ضرورت څنګه پیښ شو؟ آزمائش دی آزمائش دی. کنا څخ کای نو داسی شو ما نه مراد اعتقاداتی اختیاریه دی وساویس ندی. شیخ القران جواهر کی وای ما نه مراد اعتقاداتی اختیاریه دی وساویس ندی زکه چې الله وې تبدو او تخفو تبدو فعل فاعل دی تخفو فعل فاعل دی هم فل به دا ځان په کار څنګه ځلیږي ما تبدو فعل فاعل دی تخفو فعل فاعل دی هو مفعول به دا نو معنا مراد اعتقادات اختیاریه دی وساویس ندی زکه چې ابدا اخفا دا دواړه په اختیار د فاعل کې دی. الله وای ته پټای ته سرګندای تبدو فعل فاعل دی تخفو فعل فاعل دی هو مفعول به دا ته پټای ته سرګندای نو وساویس خو په خپل راځي زما په خیال باندې پوه شوی دا شیخ جواهر کی وایي ما نه مراد اعتقادات اختیاریه دي وساویس نه دي زکا چې اخفاء او ابدا د دوارو کې فاعل دخل دي تی پټای تی سرګندای تا وې دل گواہی نو کومه ماده ته قرض ویلو مال اندره او نیت خراب شو نیت خراب شو تی پټای تی سرګندای لکه مطلب دا غفلان کی په د باندې حق نو لیکن تا گواہی وکړه د باندې ظلم وکړه دا غد ملګرتیا وکړه بابا داسې مکوا حق سده اقبلی کی اقب وای پای کی زیاته کمینا داستا په دنیایی تعلیم سره نه حاصلېږي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات سره حاصلېږي زلګیم تا ته نو معنا مراد اعتقادات اختیاریه دی وساویس نه دی زکه یفا او ابدا د فاعل دخل دی پکې وساویس په خپل راضی نو گویا کې وساویس د دې آیات نه مراد نه دی زکه وساویسو کې وسوسو کې فاعل دخل نشته وساویس مؤاخذه نشته دی آیات په ماته کې اگر زینه لہذا دغه مراد نشو دا مدارک کی هم راضی معارفین کی هم راضی جواهر کی هم شیخ القرآن بیانی دا آیات مطلب آسان شو لکه تبدو او تخفون مراد آغا شیده چستا پا اختیار کده فوض الكبیر کی شاہ ولی اللہ سے بوئی دا منسوخ نده فوض الكبیر کی شاہ ولی اللہ سے بوئی دا منسوخ نده اپا قلتو سروئی یعنی په قلتو سره ولی الله سی وای و من باب تخصیص العام دا د باب د تخصیص د عام نه دی یعنی آیت را روان چې دی هغه ته مراد خو چې مراد د فی انفسکم او تخفو تبدوه یحاسبکم به الله ما فی انفسکم د دین مراد اخلاص تر او منافقی دا تا اخلاص پزله کې جذبه ساتل کا صحابه کرام تا د نفاق جذبه ساتل کا منافقین د مدینه ایګور ته پوښي اغه لاړل اوس د دې زمانه منافقین مراد دي چې ځان ته مسلمان وای خدا الله قانون نه مني دا د پزله کې شته کې دې چې چمخ کې اظهار هم کړی یا پټه خبره ساتل ا د دې حساب کیږي د آیات مطلب داسې واضح شو لکه نور چروشي جی دا د باب د تخصیص د عام نه دی وساویس چې دین هغه پکې راځي لیکن مراد نه دی. مراد د دین اسی شه دی فی انفسکم اخلاص منافقی مراد دا. نو صحابو کې اخلاص او منافقینو کې نفاق او پټې ساتل یا سرګندول. احادیث النفس مراد نه دی ځکه احادیث النفس وساویس چې دی هغه کې اختیار د بندا نشته دی. ماشاءالله ماشاءالله وساویسو کې اختیار نشته او په خپل پزړه کې راځي. آیات ګرانو په دې مالغونی تذکره وکړه. نو فیض الكبیر کی وی ان تبدو او تخفو من الاخلاص والنفاق فلا نسخا. فیض الكبیر کی وی پایات کے نسخ نیشتے. زما خیال سرا آیات پدی جوڑ سرا حل شو. حدیث کی راغل دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت انفسها. زما دا امتنا اللہ پاک یعنی عفا کړی دا چې پزړه کې کم راشي پاغه باندې نشته. سو پوری تکلم نه کړی او عمل کې نه راوستي. دا قرطبی معرف القرآن کې راځي. ماشاءالله دینه معلومه شو چې پزړه کې اراده باندې عذاب اغتاب دا نشته. نو امام قرطبی او معرف القرآن کې وایي د دې تعلق د احکامو د دنیا سره دی. احکام د دنیا سمانا دا یو سره دې پزړه کې راغله د خزه طلاق او طلاق کړی نه دی. حکم سره نه طلاقي او کنه زړه کې راغله یو زنانه سره نکاح کوي زړه کې راغله من نه ده. بیا غیله کوشش وکړه هغه په وجود کې راغله خشوه کنه اسجوه. احکام دنیا لکه طلاق پزړه کې راغله نه طلاقي. اتاق پزړه کې راغې نه طلاقېږي. زړه کې راوستلا د نسشه مراد ده. لکه مطلب زړه کې احکام د دنیا چې سو پوری په زبان نی راوړي. مطلب سو احکام دنیا تا اوې چې دا خزه طلاق ده پخلې دی وې طلاق شوا. یو زنانه سره نکاح کوي ګواهان درا واستل ایجاب قبول وشو. مخکې پزړه کې وا اوس په خلی راغله. احکام دنیا دستا په نکاح کې راغله. تا خزه ته وې ته طلاق په زبان دی وې نو طلاق شو. ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت انفسها ما لم يتكلم. سو پوری خبري پې نه کړي دا په حديث کې راغله. یو تن او د نن نه 30 سال مخکې ما تراغه جاری وګه دا زده اف سی کوارټر کې و ما تراغه جاری نو ولي خیر دی وې زما زړه کې نه لکه خذل طلاق ور کومه مې په خلی خودی نه دی ویلی نه نه ما نه دی ویلی خذي څوک طلاق ای ها خذي څوک طلاق ای نه طلاق ولا شي مې زما زړه کې را لاله مې چانه تاسو خو دې نه کړې ما نه دې کړې نو زما فتوا سره کار دی. نو ما غتا لکه اومي یارو دوستو زما اوسم جون دې دې دوستو سړی دا خو دې را بد او کو سړی غبرا او شو ها. ماشاءالله بیا مې وته وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت انفسها ما لم يتكلم. دا مې وته وي چې څو خبرو کې په جبې نه راغلي دا وساویس باندې څنګه کیږي. خوشاله شو راشه ګوري لال بازار ته مال چې دینو خوراک لسه اشیا راوړل. دا تقریبا 30 سال کی ښه بابا علم کامل حاصل کا بیا دا عقیده وساته چې زه به دا په دې عمل کوم دا به خلکو ته رسوم. ته بادشاهی بې اوټه بې نوټه د 2 کروڑ 3 کروڑ پیسو خرچ کولو ته ضرورت نشته. ته بادشاهی نبی بادشاه وکنه او بادشاه وکنه دا امتی چې عالم دی دا بادشاه دی کنه. او چا زین کې نه راځي. ما دا وی خوشاله شو. نو ان الله تجاوز نو وساویس دي چې مراد نه دي ته چرته خپه نه شي. مراد دین هغه شه دې چې ته پخپل دغه ابداع کوي پخپل دغه افا کوي ماشاءالله بر یو لفظ تیر شو هغه پس بیا ګرځو نو جوړه بشي ولا تکتم شهادتا شهادت حاکمان اوس هم پټاوي چا چې پټ کو د دزړه ګناګار دی داستا پزړه کې رااله استازړه ګناګار شو یو حاسب کوم به الله باندې پوه شو تاوي زبد دروغو گواہی کوما نو دروغو گواہی پنیز د الله خنوا تا د دروغو گواہی وکړه دا غسړی حق چې دی غزای شو یو حاسب کوم به الله نو خیال سره پوه شو وساویس په خپل راضی تبدو تو فو فعل فاعل دی هو مفعول به دا تا پوه کئ چې تا په خپل داسې وکړه نو مراد دین اخلاص او نفاق تے اندرون کی چی کم خبر در نیکی راغل دا اخلاص تے ادب بدائی راغل اللہ پوشلی نو دا سیچے دے افلاص تے اے دا سیچے منافقی دا بابا دا دنیا تولا منافقی کی مبتلا دا الا ما شاء اللہ نو دا سی او آیا چی مراد دین رضائل دی اندرون صفائی کیگی رضائل ختمیگی دا چی چا سره کینی اغا علیمی خبرداری داستا اندرون باغا صفا کی صرف و ضرورت نیست ده اغلا چل رازی تا با منی کی تکبر نا تا با منی کی دا شهرت پسنده نا تا با منی کی دا منافقه نا تا با منی کی دا ظلم نا تا با منی کی دا دروغ نا اندرون که دنیا بیماری دی اغی تا ماران لرمانان وی ماران لړمانان وای مراد د دین رضایل دی منافقی شو اریا شو عصبیت شو د جنگونو جکی په عصبیت کې پختو د جاهلیت وته حب الدنیا حب الدنیا دا رضایل دی غضب غصه کېدل دا رضایل دی کبر رضایل دی عجب رضایل دی غلط امیدونه حرص دا رضایل دی ترک د توکل دا رضایل دی او صبر دا خشه دی صبر خدا دا اندرون نو صبر ته پخپلا کوي تصبیرو و تتقو دلتا وای تبدو و تخفو زما خیال سره پوه شوی حسد کول کینه ساتل دا د زړونو افعال دی د نفوس دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای لیس منا زمونږ نه نه دی هغه سړی دعا علی عصبیت عصبیت باندې راپورته شو دا د انصارو یعنی بنو اوس او حضرت عباس کی دشمنی دا اندرون کی بیماری وا دا بیماری 120 سال نوا نبی علیہ السلام مدینے تراغ خ بادشاہ بدبخت تو بدبخت تو سر ناس تا او کرا دا خ بادشاہ و نہ من اللہ بدبخت د بدبخت سره ناس ته وشو د خبرت شي ونه مونږه دا مجلس کې انصار کې ناس تل شیر او شکر او هو تما ته مخ کې نه وي تا ته نه وي هو تا چولول کار کو ما و چولول فريدا از د کول کو ګوره تا په ذهن کې خبرې کې ناشتي مراد د دینه د اندرون بیماری ده دوزخی چاته اوتلن شدیدن قران کې رااله اوتلن شدید دارنګ منو من کون کې کثیر الله مختال مستكبر د بخاری مسلم کې بدق الفاظ راځي او هو بګ پوشو از د کول خدي ګجرلال خدي رسول الله صلی الله علیه وسلم حب الدنيا راس كل خطيئه محبت دنیا دا جړ د هر خطا ده به حقیقي راضي کتمان د شهادت اکبر الکبائر ده دا د اندرون بیماری دي نو وبا پیر قتل ده پنجاب کې څنګه ده یې راجی هو کامل سره ده څنګه خو بي ده نماز نه روزا نماز نه روزا تا ته سو خودل بابا هر چا سمه کې نه هر چا خواته مزه چې خزه ته مور وي مور ته خزه په غزه کې مزه مزه د روزانه زوتم زما سبق ته نما خیال سره ته جو پوه شوې آیات حل شو مان مراد اعتقادات اختیاریه دي وساویس نه دي اعتقادات اختیاریه داستا تبدو تفو گرزی تاویز به گواهی نکوم تاویز به حق خبر نکوم دا خو تا په فل وکړه زړه کې راغله تاویز به حق خبر کوم تاویز به قران بیانوم تاوی پزړه کې دراله زما شرک بدعت ختموم سا پزړه کې راغله زما توحید سنت ژوند کوم توحید د الله کار دی سنت سنت نبویہ دی د بدا ژوند کوم نو تاسو را حساب کیږي لکه تعالی بده دی اجر الله راکې زما خیال سره د آیات مطلب آسان شو لله ما في السماوات خاص الله الذي اغاچ پاس منو دي پس مکا کتا سو سرګند وای اغاچ په نفسونو کې دي یا پټ وای حساب کوي ان شرط يحاسب جزاء مجزوم وایا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الله په هر شي قادر دی ستا په زړه کې راغله یا رازیبا الله خبر دی یا علم السر وافا الله پوه دی په سر باندې په اخفا باندې مفتی شفیع صاحب د اخفا تفسیر حواله ورکوي چې اخفا هغه ته وایي چې فرض کړ ډیر صالح کله روسو ستا په زړه کې برازي نن الله خبر دی پرونم خبرو یاره ته جو پوه شوې دا خلکو عقاید ولې خراب شو دا ټول کې خبرې نه دی اورېدلې شریعت یې پرې خود ځان نه سجو کړ دی هغه ته انصاف وای نو الله هغه ته انصاف نو یې خدای وای ځکه دې چا سره ناشته هغه ته دغه انصاف خودلې دی نو تما سره کې ناشته ما ته دا انصاف ماشا الله ګورو ما په ټیم لګاو ان شاء الله ذهن کې راغلم آمن الرسول دا تبدو تخفو چی را غیده دی تعمیم تا او قتل صحابه کرامو نوینای اکرلا چی یا رسول اللہ زمان درکی چی سراجی خوزمان اختیار نبا بار دی نشا ولی اللہ وی هو من تخصیص العام دی کی تخصیص دا عام دی وصاویس اللہ آیات شامل دی لیکن نبی علیہ السلام وطوی وصاویس مراد ندی وصاویس مراد ہے هغه شی مراد دی چې ستا په اختیار کې دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د قران تفسیر شو زما په خبره ځان پوه کا ایک دونه دونه دو دونه چار د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د قران تفسیر شو نو منکرین حدیث پیدا شو دا پیدا کوي خلک کنه پیدا کوي دا پیدا کوي کنه زما کړه له ټیک ترین دی پیدا کړي کم خرچې لپاره ستا سکوټر نه دی جوړ کړی نو خلک کوي داسې که نه ماشاءالله ماشاءالله داسې خلک کوي آمن الرسول نو حضرت وی چې تاسو قبول کوي آمنا وای نو اوس وی آمن الرسول والمؤمنون جوړه شو که جوړه نه شوه دا والمؤمنون حالت رفیع دی څنګه چې رسول فاعل د امانه ده نو مؤمنون هم فاعل د امانه ده چلته چلته نحوا چې طالبات نشي صحوا نو دا د قبیلې د تخصیص د عام نشو نو چې تخصیص د عام شو نسخ را نغې لیکن تعمیم پکې راته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل تعلیم پوه کړ چې دا تخصیص العام دی تبدو تخفو هغه مراد دی چې ستا فعل له دخل دی اتبدو او تخفو ستا فعل له دخل نه دی وساویس دی زړه کې راغله دا ښځه خپل طلاق خو دا ما سره جنگ ډیر کوي بیا راغې جی خطیب سے زما سره مسله ده ته درس کوي نو مې ته کیننو چای به د باندې زوس کومه کیننو ماشاءالله ماشاءالله په ما یو دور یو لس کاله نه بلکې زیات داسې تیر شوی دی چې زه د روجې په خولې د روجه ماتې لپاره به هریانو وم آیا الله څخه نشته ګوره پردي کار کې به ګوتې نه وایي دا بیا الله ورکوي ای یو پلس خو د کانګو سره ګوره دا آیات نه دی چې ته یې لټایې یو پلس ورکی خود کانگو سارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث داد دی آیات تفسیر شو نو منکر حدیث راغه حدیث کټ کړه به ځان حدیث جوړ کړه داغه حدیث حدیث نه وغه خبيسو نستا خبره د قران تشریح په تان دی راغله د نبی خبره داغه تشریح نه د تان غټ بدبخت د اسماز مو کې تر مزه څوک دی ته ما ته خو از تان بیعت کوم دا زما ترخی خبری دی خدا ټولی خوږی دی وګوته کېدا احمد الرسول رسول نمراد محمد صلی الله علیه وسلم دی ابن عباس وای ایمان را ورده رسول پاغه جنا دل شوی دتا من ربی درب ددنا دا من ربی متعلق شو انزله پوره والمؤمنون عتبته پر رسول باندې هغه فاعل دا من ده والمؤمنون حالت رفی دا فاعل دا امن ده رسول ایمان را ورده مؤمنون الف لام سره راغل دی مراتن عبد الله ابن ابی ابن سلول ابن برغنده نه ده المؤمنون لقد رضي الله عن المؤمنين الف لام حدیدی غانی کئ خوری غانی کئ خوری پوشله سود کئ اغه خوری گند خوری لکه غل چی خوری لکه غل چی خوری مؤمنان صحابه دی غو منل دا پاغي پسې پالټی پیدا کړلا کنزلمار پالټی کلن امنا کلن تنوین ایوالت مضافن لینا دے ہر یو ددونا ایمان راول دے پا اللہ و پا ملیکو پا کتاب ندا اللہ پا رسولان ندا اللہ اللہ نو فرقو در رسولی پسی قفر آغاد دے دلتا ادرے گوئی مطلب پدے کسا تا تا اشکال برازی نو نحوی ترکیب سر اشکال بختم شی ز با قاعده د نحو اجرا کوم هر آیات کی حدیث کوم کوم د ضرورت په ځای کې رسولی پسې قف ودرېگا مراد دا دی چې بدلته عبارت کې لغون ته د تکلیف راځي نو جامع البيان وی یقولون لا نفرقو یقولون لا نفرقو په دې حال کې جدو وی لا نفرقو نو جمله فعلیه مضارعه مثبته جهال واقع شو بنراوړي یقولون په دې حال کې چې دغه بزرگان وای موږ فرق نکوو فما بین د ایجاد رسولانو د الله یعنی رسالت کې یهودی رسالت کې ماته دې کې توده چای واچوا ما مره خود لا نفرقو من با فرق نکو پا ما بید ایچاد رسولانو دا اللہ نا تلک رسولو فضلنا بعدم ولا بعد فضیلت شتے دا بعضی پا بعضو چی اللہ ہووی چی فضیلت تے زان نبنا جوڑا ہے زان نبنا جوڑا ہے لیکن ڈپٹے کی یوشان لدی دا سنا چی چالا منی چالا را چی پنی اللہ لسا گھنی پدې حال کې چې دوه وای لا نفرقو موږ به فرق نه راولو په ما باندې چې د رسولانو د الله نه ټول رسولان دي او وقالو دی وای موږ واوري دا موږ ومنلا لکه نبی له سلام هغه ته وې سمعنا و اطعنا و هغه ټول وې سمعنا و اطعنا نو صحابه ګلونو شو کنه شو ا معلومه شو چې دا نبی علیہ السلام حدیث دا د قران تشریح دا بدبخت را پورته شو پوښله تعلیم ورک چې حدیث یې شې نه ده وای ته سې شې وای اې دې منی چنګ دی خدای دې و او بیا یا زتا ته بار بار وای ما چې خزه ته مور وای مور ته خزه او دغه خواته ایندلا مزان لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله تکلیف نور کوي نفس تا مگر د گنجائش تعمیم کې وساویس راتله ته خپن شي دیو جنا تعمیم کې چراتله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د همغ تګرانه دا وساویس راځي الله عز تکلیف نور کوم مگر د گنجائش موافق وساویس تا مت داسي وسوسه راځي حضرت وی شکر دے گورا اگر حقیقت پا وسوسی بدل شو وی زد داسی خپکیگ ما چی اس وزما اس کورٹی شما ماشاءالله مخکې به بوتانو ته سجدې کولې سرکته کونه بره خبره په وسوسو بدل شو پهغې هم خفه کېږي چې زه وسلم دې ته تعلیمې نبوي وایي زه ستا خیر خوایم الله تکلیف نور کوي نفس ته الا وسعها نو وساویس د ده د طاقت نه بار دي لها د نفس لر دي ما کسبت چې څه کسب کړی دی په خپل اختیار والها په دې نفس باندې دي مکتسبت چې څه کسب کړی دی خیر او شر دا توا دی لپاره ده خیر او شر خنیت بد نیت هغه مراد شو ربنا ازمنگ ربا دا هم یقولون سره لگی په دې حال کې چې وایي یقولون یا ربنا حرف ندا محذوف تا ازمنگ ربا موږ منیسا ان نسینا کومګ ییر شو او اختانا یا خطا شو نو د نسیان او د خطا په منځ کې څه فرق دی مراد د نسیان نه اول نه ترک دی او مراد د ثانی نه عیسیان دی روح المانی کی راضی نور و تفاسیر و کشتے کمنگ ایر شو یا منگ خطا شو نو نسیان کے پکڑ نشتے او خطا معاملہ بلشان لدا او اختانا یا منگ خطا شو اعظم گربان نو یو عمد دے قصد آغا معاملہ بلشان لدا پر ایر روجا نماتی گی دادا الله حقوقو کدا او کپنی سیان بانی تاسو او وجه ماشاءاللہ یا پا خطا سره دی او وجه احکامات با فقی جاری کی گی اعظم گربا ولا تحمل علینا منگ بانی مبارکا و اسران بوجنا مولانا ادریس کاندلوی معارف کی دی اسران مانا پا تشریعیاتو سره کئی تشریعیات تکالیف شاقا روح المانی کی رازی تفسیر ابو سعود کی رازی مراد تینا دا دے تشریعی مسائلو کے لکپاغو حکم داو چھ کپڑے بانے نجاستو لگے دا کٹ کا اغو دا سیو جو اللہ و سر دا سیو کلا شدو فشد اللہ علیہم نند اللہ قانون ننم مسلمان ندے مانے لے کمانے لے دے الله سره څوک بو جوړ شو بابا الله پاک ظالم نه دی خدا بني ادم ظالم دی ولکن الناس انفسهم یظلمون ځان سره ظلم کوي وی دا چا وی دا پخپلا نو دا الله خبره چې ومني احکامات ومني تا ځان سره خو کړو دا الله احکامات نه مني زد بخیلی کوي نو الله به خپل کار تا سره کوي ځکه قادر دی اخوار څه کولی شي اسرن تکالیف شاقه مراد دی کما حملته علی الذین من قبلنا لکتا بار کړیو په پخوانو باندې مفسرین وایي چې الله هو ته امر کړیو په ادا د روبه د مال په زکات کې د چا جامه باندې ګندګي ولګیدله نو عمره به قطعها دا تفسیر کبیر کې راځي جواهر هر تفسیر کې شته دی نو موږ له حکم دا دی چې کپڑا باندې دا ګندګي ولګی دا وینځه امین دا خلاص شو خبره اغول کټ کول دا ولی شدو اغو سختی وکړل نو الله به سختی وکړه ستا ملک 74 سال مخکې جوړ شوی دی دو سختی وکړه که نرمی وکړه ځان نه قوانین جوړای نو زه تا ته مشوره درکوم چې دا الله قانون موجود دی قرآن او حدیث دا شریعت کتابونه موجود دي باقاعدګۍ سره چې مستنبط دي قران او سنت نه یو خاص پکې غلطي نشته ده اته چې جوړ کړو دا تا په خپل لاس جوړ کړ ته الله له سره جواب ورکړي الله زیاتې نه کوي بني ادم په خپل زیاتې کوي کما حملت والذین من قبلنا ګنا به وکړو بار په دروازه په قدرتې ولي کلی شو پلان کې دا کارو کو شدو فشد الله علیهم سختی اکران والله پی هم سختی کرا خبر وقتی کرا کما حملتو اللذی من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا اللہ من بانی مبارکو چیزم طاقت کی نشتے مولانا ادریس کاندے لوی شیخ الحدیث دا لومی دیوبان شل کالا مخکی زمانگ استاز دا حدیثو مالا طاقت لانا مراد تکوینیات تی تکوینیات لکه مسائل شو سشو مسائب شو زمانگ طاقت نباری اللہ پا منگ مراغالا گورا کدے اومنی اللہ نراولی نن طول دنیا بانی راغلا وی داسی خلق آیا اللہ ظلم کئی مشورہ او آیا کیا فرماتے ہیں علماء کرام آیا اللہ ظلم کئی کدا بنی آدم کئی بابا بنی آدم کئی نمانی دا اللہ حکم دا اللہ قانون دا اللہ قائدہ دا غد رسول خبری نمانی تیار ندے نا جوڑا دے اسپتال تے بوزا اسپتال تے بوزا مالا طاقت لنا نمرات تکوینیات تی زمن شیخ ظفر احمد عثمانی چې د مفتی شفیع صاحب ماما دی او شبیر احمد عثمانی چې د مفتی شفیع صاحب ماما ګان دی ادا غدوانو ماما ګان چې دی هغه مولانا اشرف علی تانوی دی سخیسته نسبت دی سخیسته نسبت او سخیسته نسبت دی نو مولانا ظفر احمد عثمانی احکام القرآن لیکلی دی ما څخه هر وخت پروتی احکام القرآن د دغه د جساس هم ما څخه پروتی احکام القرآن د قرطبی هم ما څخه پروتی دا د بادشاهی کتابونه پراته دي نو ظفر احمد عثمانی رحمه الله دنن تقریبا سل پاس اتیا کال مخ کې احکام القرآن لیکل دي دمره مزدار د دې آیات تفسیر کې هغه یو خبره کوي تا ته ویم ډیر خون کوي اغلی کی اجتهادی مسائلو کې تفیق با په تشدید باندې پسند کوي ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله اجتهادی مسائلو کې تخفیف له په تشدید باندې ترجیح ور کوي ابن عباس مجاهد قتاده دارنګه دا بزرګانو نه حواله ور کړی دا یو خبره ده چې پای کې تشدد ده او په بلی کې مطلب دا ده تخفیف ده نو تب تخفیف لا په تشدید باندې ترجیح ورکې دای قوانین خودل دی ښا دی صورت کې چې موږ کم لګیایو په دې کې 185 آیات راوړاوه 185 مخکې راز تیر شوه دي 185 او آیات د روزه متعلق شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس ابتداء نزول په رمضان کې او دا پشپد ليله القدر شوه ده هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من ايام اخر سمطلب بیمار دے سفر کی دے طاقت نشتے نو دے دی روجی قضاو کی دی آیات تتیم سنگ دا یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسرا نو شیخ ظفر احمد عثمانی احکام القرآن کی وائی چی پہ اجتحادی مسائلو کے تخفیف ہم رازی تشدید ہم رازی نو تب تخفیف لا پا تشدید بانی ترجیح ورکای دا سق قیدی و خودلی من پی پوشو تاسو صورت مائده را واروائی صورت مائده آیت چه تگور ابتدا که تا تبخکاری گی آیت چه آیت چه آخر که گورا وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَتَطَهَّرُوا تاسو مرض یا سفر کې بولو براز نه څوک راغی او بنشته د دې تیمم کې نو ګور د اوداسه حکم په تیمم بدل شو د تخفیف ته دا یاد ته تیم ګور ازما رو را با یرید الله لیجعل علیکم من حرج الله پتا حرج نه ولی شیخ ظفر احمد عثمانی رحمه الله رحمتا واسعتا علماء قدر کوا د علماء فضل کی مینا ساتا ان شاء الله گل بشی ماشاءالله هر چا پسې مزه ماشاءالله دا آیات پیش کړ دے ما یرید الله علی جلالکم من حرج یو مسله د اجتهادی یو صورت کی تخفیف دے پبل کی تشدید دے نو تخفیف له او تشدید بانی ترجیح ورکی تاسو روانه وای صورت حج چ پوشه صورت حج روانه وا حج کے آیت نمبر 78 بھئی انبیاء پسی سورت حج دے سورت حج آیات نمبر چی دے نو ہاں 78 دے یعنی تقریبا آخری سر تا نزدیک کاری گی آخری سر دے ذکر سورت حج کی ٹول آیتنا 78 دے جاہدو فی اللہ حق جہادی ہوا اجتبانکم وما جعل علیکم من فی الدین من حرج جہاد کوا حق دا جہاد اللہ تاسو چون کریے پو دین کی حرج نشتے سوک مرشو کم کسان موجود و بجنازو کی پنور نشتے زکا حرج نشتے روجی طاقت نشتے بیمار پسفر کے حرج نشتے بیا قضا ہوکا زنانا عموماً دا سی قضا جیمی کی کئی روز دیری لنڈی شی کنا نو بیا زوی مہان سی چل دے اکا جیمی رلنڈ رو دو اخا خبر دا خا گورا یو تخفیف دے و تجدید دے اگر روجی پاڑ کنی سی نو جو پو جیمی کی ہونی سکنا ما خطا تو سبت ندی بھیلی پوئی گی وما جعل علیکم فی دین من حرج تچ سونا مسائل شرعی گورے پدے کی پتا بتشدد نہیں نو یو روایت تے آئی کہ تشدد دے بلی کی تخفیف دے شیخ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ رحمتن واسعتن ددے نقطہ صدا حدیث کے راضی جئتکم بالحنفیت السمحا زتاست پدا سے دن دا غلیم چاہا حنفی دے او سمحا دے آسان دے صدے نو کم دے کی تخفیف ہم دے تشدید ہم دے نو فقہا تخفیف لا پا تشدید بانی ترجیح ورکی دارنگی نبنی اسرائیل شدو علا انفسهم فشد اللہ علیہم او پزان گران اکرا اللہ پی ہم گران اکرا تب بنی اسرائیل زوتای نو دیو اخ کی خرد جفیٹی کو چورتر سالو شو شدو فشد اللہ علیہم گران اکڑا لکه مطلب دا دے چې دنیایی تعلیم میں ارزان کو دینی گران کا دا رو رو کم کا واللہ کمی نا نشدو فشد اللہ علیہم گران دا کن دا نن سبا شدو فشد اللہ علیہم الدین یسرن بل حدیث کی را دی یا سرا ولا تو سرا دوائی گورنران کر یمن تے ولی گل یمن ته ولېګل دوی گورنران کړو یمن ته ولېګل یو ابو موسی شری دی ایو معاذ ابن جبل دی گورنر بسو کی چغه علم په انتهایی گورنر بسو کی چغه انتهایی خبرداری نهایت تقوا دار پرهیزګاری نهایت دینداری د علم په اخیری پوړې لکه معاذ ابن جبل ابو موسی شری بیا وی یو په یو ناحیه صبح باندې بل په بلې صبح باندې یو بل سره ملاوي غي مطلب دا چې یو بل نه تفوس سبحان الله سبحان الله سمره خيستا سبق يسرا ولا تعسرا يسروا ولا تعسروا الدين يسر یو بل سره په جوړ جاړې ساته تعلق لکه مطلب دا دے که یو سړی روټ شو کنا نو کوشش وکا چې سم شي او کنا نه سمېده لکه عبد الله ابن ابی ابن سلول ابن برغنده نو ابن برغنده اوس پوری سوځي ابو بکر صدیق پارام سبحان الله سبحان الله او منا گل بشي آیات خلاصو ان شاء الله ولا تحمل علينا فمن مبارك واغا چې زمون طاقت کې نيشته نه دا دعا غواړه وعفو عنا مغتافو کا وغفر لنا مغتبخنو کا سخست دعا دا دا دا سالم دنیا دا دولتنو نا غرد دا ورحمنا پا منگا رحمو کا او تزمنگا مولای او تزمنگا مولای فانصرنا للقوم الكافرین دا دی دو اخری آیتون متعلق محدثین و سویلی دی د دې دوارو فضیلت حضرت بیان کړ دې کم سړی چې د شپې ود کیږي دا دعا آیاتونه اولولي نو د ټول شپې یعنی دا عبادت فضیلت دا کافی دی معرف کړی دی حضور صلی الله علیه وسلم وینا کوي چې الله دعا آیاتونه د جنت د خزانو نه مال خزانه را کړی دا چې ټول مخلوقات د پیدایش نه 2000 سال مخکې چې کم دی په خپل قلم د قدرت لیکلی دی ماشاءالله 2000 سال مخکې د ټول مخلوق د پیدایش نه کم سره چې د عیشه مند نه پستا دا اولولي نو د قیام اللیل ثواب وته ملاو شو د تهجد او ماموتا بیا دې موتا ماموتا بیا دې متا اوستبوي د آیات کم دې د نزوین سلیختمه سپاره کې به یې کنه ما متا بیا دې متا الله پاک سوره بقره په دې دوه آیاتونو ختم کړه چې ما ته د خزانو نه الله پاک دا یو خزانه را کړ دا چې هغه خزانه د عرش نه لاندې دي د حدیث کې راغلی دیو جن خاص طور تاسو دا دعا آیاتونه ازده که اخپل و بیبیان و بچو تا دا او خواهی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زمون خیال داده چی کم سڑے سا عقل لری نو دی آیاتونو نا بغیر دی نو دکی گی نن دنیای تعلیم پسر رواغست لپاسا او دا د قران سنت تعلیم د نو مسلمان د خپلاندې اومخه ما چې سوی دا 100% صحیح دی مسلمان دا کار کوي د نو مسلمان دا کار کوي ماشاءالله مونږه صورت خلاص کړ نن د جمعې ورځ ده کنه 100 کروڑ روپے وشوي 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ زمنګ 3 کروڑ روپے فی کس شوې دا کله خلک خبر شي کنه وال کا بیلی والا دا ټول دلته راوندي کی نه نه نه ناراضی څوک ناراضی زګ ناراضی اسکول ته دنیا روانه ده په دې به اکتفا وکړو جمعې ورځ د نو بل درس وو پسې اونشي دعا وکړه الله دې دا مراز لري کی الله دې فتنې لري کی الله دې موږ باندې رحم وکړي الله دې توفیق ورکړي چې دا الله قانون دا نبی خبره دا په دې ملک کې رایج شي دا ورسي دا خلک سميږي دا دومره بد نه دي دا دومره بد نه دي خو موږ دا تعلیم دوته نه دی رسولې چې دا ورسولې شي دا ګلونه جوړيږي دا رسول پکار دي الله دې موږ دې شرکیاتو نه بدعاتو نه رسول او جن نه بچ کړي زمونږ دا جبوره شاسه بچه مرده اغلا دعا وکه دا سمین واوری دل اغا تبلیغی مرکز که ما اغا امیر سه مرده ما تا پتن نوه او وجه صدا نو اغا وجه داده چه زه اخونی ما زه اخونی ما اخون لا یخروجه الا بیزر بیل کوتک پویگی کنا نو ما تا پتن نلگی زه خپل کار که لگی آئی ما اللہ دی طول مغفرت نصیب که قاری زرمن رخشاد سے پلار مردے ازون دے قاری شاد محمد سے پلار مردے دا سی دیر کسان مردے دی ٹھول پر دعا او کہ اللہ دا مغفرت نصیب اللہ دی مغل توفیق د زلنا راکی د قران د خدمت اللہ دی مہربان شی صلی اللہ تعالی علیہ محمد